سورة الانفال مخ سے رب دار چې مخ کی سورت کې تجیوا په بیان د مسلې توحید په جبا مدرته ترغیب دے قتال تا د پاد خورولو د مسلې توحید د مخ کی سورتونو مقصد داو چې د الله دی یوالي مسله خوره کوي په جبا باندې دلته وای چې د الله دی یوالي مسله د الله دین خور کوي د جهاد په ذریعہ باندې دویم دا چې مخکې سورت عرب کې د انبیا واقعات بیان شو نو دلته به زموږ د نبی علیه السلام واقع بیان کړي د خپل قوم سره د سورت عرب کې د مخکې انبیا واقعات وو او دې کې به زموږ د پیغمبر واقع راشي دریم رابطې دا دی هلته امر په اورېدو د قرآن چې فاستمعوا له وانصتوا دلته حال د مؤمنانو ذکر کوي په وخت د اورېدو د قرآن کې جو اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون دریم ربط ادا وره ده سورت دعوه سره نگوری ده سورت دو دعوی دی یو دا چه پا غنیمتون که خپل اختیار مچلوی غنیمتون ده اللہ ده حکم مطابق تقسیم کئی دا دعوه پا دی اول آیات کی ذکر کئی قل الانفال لله والرسول او دا دعوه روستا بیا یو سلو اختم کم ذکر کئی چوالم انما غنیمتم من شيء فان لله خمسه روس یو صلی الله علیه وسلم ذکر کوي نو سورات کې دوه دعوی دی اوله دعوه سره په غنیمتونو کې خپل اختیار مچلوي چې جهاد وکړي غنیمتونه راشي لاسته نو غنیمت په خپل سوچ مطابق نه تقسیمې غنیمت د الله د حکم مطابق تقسیم کا دویمه دعوه سورات کې دی امر دی په قتال سره امر دی جهاد کوي دا دعوه روس تا ذکر کئی نها دیر شمایت کی وقاتلوم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین کله لله او جا کی دا دعوه ذکر کئی نو سورت انفال کے دو دعوی دی یعنی دو خبری پی غٹی بیانی گی یو دا چی غنیمتون کی خپل اختیار مچلوی بلکہ غنیمتون دا اللہ دا حکم مطابق تقسیم کئی او دویم دعوه سره امر دا قتال او دا جہاد کئی د سورت اجمالی حاصل داره تفصیلی خلاصه روس در درس بیانو خو اجمالی خلاصه داره چې سورت کې دیار نسو علتونه ذکر کوي داول دعوی د پاره دیار نسو علتونه دي داول دعوی د پاره او دیار نس قاعدی دي د دویم دعوی د پاره دیار نسو علتونه او دیار نس قاعدی دا د سورت کې بیانیږي د سورت امتیازات داري چې دا سورت ممتاز په تقسیم د انفالو سره د غنیمتونو تقسیم به څرنګه کوي نو دا مسله دې صورت کې بیانیږي دویم امتیاز یې دی کې تفصیلي واقع د بدر ذکر کوي دریم امتیاز یې دا دی چې دې کې ماته د صحابه کرامو کوي او بل امتیاز یې څه دی دیارلس علتونه په کې بیانیږي مخکې مونږ وویل دارنګې دیارلس قوانین په کې بیانیږي شپږم امتیاز یې دا دی چې دې کې د خلکو څلور قسمونه بیانیږي د سورت په آخر کې به راشي څلور قسمونه د خلکو دې کې بیانیږي اووم دا چې دې سورت کې ډېر ترغیبونه دي جهاد ته اتم په دې کې دوه موانع د عذاب ذکر کوي چې دوه کاره په انسان کوي نو الله عذاب نه ورکوي یو دا چې یو قوم کې د الله پیغمبر موجود یا قوم ته الله عذاب نه ورکوي او دویم دا چې یو څوک استغفار وایي الله عذاب نه ورکوي دوه معنې د عذاب او نهم دوه اسباب د عذاب به ذکر کی دوه اسباب د عذاب دی سورت کې بیانیږي چې دی له به الله عذاب ورکوي ځکه دی کې دا دوه نقصان لري دا به راشي لسم امتیاز یې دا دی چې دې سورت کې وایي چې د مشرکین منځونه برباد دي د مشرکین نو منځونه د هغې بربادي ذکر کوي یولسم دا چې په دې سورت کې د مشرکینو انفاق ذکر کوي چې مشرکین هم د اسلام خلاف مالونه لګوي خو الله وایي دا به دیو دپاره افسوس ګرځي ثم تکون علیهم حسرة ثم یغلبون نو کافران هم مالونه لګوي خو الله وایي دا مالونه لګول او دا خرچې کول دا به دوی د افسوس سبب جوړیږي نو د سورت څو امتیازات شو یولس امتیازات مونږ ذکر کړل يسألونك عن الأنفال أولي ترجمكو دا هر آيات أو بي مقصد بيانو يسألونك تفوز كي دستانا عن الأنفال فبارد غنيمتونك قل الأنفال ويا چه خيار دا غنيمتون الله لرده والرسول وپیغمبر لرده فاتقوا الله پس ویلگی دا الله نا وأصلحوا أو إصلاح وكي يا وأصلحه أو جور ساتي ذات بينكم فمنس بلغي اتفاق ساتي إصلاح وكي ذات بينكم فقبل منس كي وافع الله تمداري وكي دالنا ورسول پیغمبر دالله إن كنتم مؤمنين كي ويتاسي مؤمنان فدعات كي أول دعوام ذكر شوا چه قولي الأنفال لله والرسول او سلور پکې آداب ذکر شو. د دې صورت د شان نزول مبارکه راځي چې نبی علیه السلام کله جنگ بدر ته ووته نو په هغې کې غنیمتونه لاسته راغل، خو دا واقعي صحابه کرام درې حصو باندې تقسیم شوي وو. یو هغه صحابه کرام وو چې هغوی په کفارو پسې لګېدلي وو، کفار یې وژل. دویم هغه و چې د نبی علیه السلام د چاپېره ولاړو، د نبی علیه السلام پیراو حفاظت یې کاوه. درېیم هغه و چې هغې غنیمتونه راټولول. نو کله چې دا وشو دې نه وروستو دې منځ کې اختلاف راغی. هر یو ډلې دا دعوه کوله چې دې غنیمت کې زموږ حق دی او موږ د دې چې حقدار یو، په دې کې اختلاف راغی. نو الله د هغوی په باره کې دا صورت راولېږه چې یسألونک عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، یعنی صحابه کرام کې چې کوم اختلاف راغلی و په غنیمتونو باندې، لکه دې نه مخکې غنیمتونه لاسته نه و راغلي، دا د غنیمتونو په باره کې حکم نه و راغلی، او دا اولنۍ غذا وه چې دې کې ډېر غنیمت لاسته راغلی. نو د غنیمت باره کې شرعي حکم نه و راغلی، نو ځکه صحابه کرام منځ کې اختلاف راغلی. دا آری وی دلی دا گمانو چې دا زمون حق کیږي، نو الله دا صورت راولېږه. او ګورئ په دې صورت باندې سړی اله ښه پوه شي چې کله د دې غزوه بدر واقع باندې ځان پوهېږي. د غزوه بدر واقع دا ډېره اوږده ده، تفصیلي واقع ده، خو موږ یې درمیانه طریقه باندې لږه بیانو، ځکه دې صورت سړی اله پوهېږي چې غزوه بدر په واقع باندې سړی پوه شي. دا بعضې واقعات بیانول ضروري، خو اکثر داسې چې درس مې بیا ډېر اوږد شي، وخت اخلي، او زمونږ دا وخت لنډ تنګ وي. نو موږ کوشش دا کوو چې هلته سبق هم ډېر وویلی شي، سبق هم راسئ، وخت لږ وي، سبق ډېر وي. نو اکثر دا واقعات موږ په دې وجه نه بیانو، یعنې بیانول یې فایده ډېره لري، ځکه سړی دې واقع نه پوه شوی نو بیا دې صورت هم سم نه پوهېږي. د غزوه بدر باره کې راځي چې دا ونه غټه معرکه وه په اسلام کې، او د دې سبب دا و چې کله دې نه مخکې یو وړه غذا شوه، غزوه د عشیرې ورته وایي، غزوه العشیره. په هغه کې د قریش یو قافله وه، هغه د مکې نه شام ته تلله، او نبی علیه السلام د هغې لوټ کولو اراده کړې وه، خو هغه بد شوې وه. بیا په دې کې قافله کې چې ډېر مال هم و، تقریبا دې کې زر اوښان و، دا د مالونو نه ډک و، او تقریبا د 50,000 دینارو د سرو زرو چې کومې روپۍ وې هغه زمانه کې 50,000 دیناره د هغې مال پکې و. او په دې کې د څلوېښت کسانو څه و، محافظین هم څه ډېر نه و. دا د کفارو یو قافله وه، د مکې نه شام ته تلې وه. په دې کې زر اوښان و، د 50,000 دینارو مال پکې و، او څلوېښت سړي د دې د حفاظت دپاره و. نو په دې موقع باندې مسلمانانو ته دې یو ښه موقع وه چې دا قافله لوټ کړي، ځکه یو خو په دې باندې د قریشو اقتصاد ډېر خرابېده، او بل د مسلمانانو دپاره مالي وسعت او پراخي پرې هم راتله. خو بیا چې کله دا قافله د شام نه بېرته مکې ته راواپس کېدله، نبی علیه السلام مسلمانانو ته اعلان وکړو وایي چې د قریشو قافله روانه ده، د هغې مالونه پکې دي، نو موږ د دې قافلې د لوټ کولو دپاره وځو، کېدای شي دا کوم غنیمتونه چې پکې دي دا موږ ته الله تعالی راکړي. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې کلک امر نه و کړی عامو خلکو ته، تاسو خامخا ووځئ، بلکې خلکو یې په خپل اختیار باندې خلک یې خپل اختیار ته پرېښی و. یعنی که څوک په شوق وځي نو هغه داسې لاړ شئ. لکه دې کې وروسته بیا غټ جنګ منځته راغلی. دې جنګ معلومات خو د مخکې نه و، نه نبی علیه السلام ته و، نه صحابه کرامو ته و. نبی علیه السلام اصل کې د قافلې د لوړ کولو په اراده وتی و، خو د دې نه وروسته بیا دې سره بیا جنګ بدر منځته راغلی. نو نه نبی علیه السلام ته علم و، نه صحابه کرامو ته و. نبی علیه السلام په دې کې صحابه کرامو ته چې دی اختیار ورکړی و چې ستا چې خپله خوښه ده، دې ونه دې نه څوک پاتې شي و، چا په اعتراض هم نه کاوه. نبی علیه السلام د ځان سره درې سوه دیارلس فوشا کسان روان کړه، او دې کې دونه تیاری هم نه و کړی، ځکه بنیادي د جنګ دغه په دې کې نه و چې دې کې به جنګ غني منځته راځي. نبی علیه السلام سره صرف دوه آسونه و، او دارنګې او یا د دې څه چې دی اوښان و. او دوی چې کله بدر میدان ته وتل، نو درې دوه او درې کسانو په یو اوښ باندې نمبر په نمبر سورېدل. نبی علیه السلام او علي رضی الله عنه مرصد ابن ابي مرصد الغنوي رضی الله عنه، دوی به په یو اوښ باندې نمبر په نمبر سورېدل. اوښان دا کم و، صحابه کرام ډېر، ځکه اوښان ټول اویا اوښان و، آسونه دوه و، اوښان اویا و، او صحابه کرام درې سوه دیارلس شو. نو او پیاده لار هم پکې ډېره وه، ځکه بدر ته د مدینې طیبې نه لار ډېره وه. نو دې کې به دو درې کسان په یو اوښ باندې نمبر نمبر باندې سورېدل. د نبی علیه السلام نمبر چې و، دا د علي رضی الله عنه سو، او د مرصد ابن ابي مرصد الغنوي رضی الله عنه د هغې سره د نبی علیه السلام نمبر و. برحال کله چې دا قافله را روانه وه، ابو سفیان د دې قافلې مشري کوله. هغه ډېر په احتیاط را روان و، ځکه دی په دې دغه کېده چې زموږ د مسلمانانو سره خامخا اختلاف دی، ټکر دی، نو هسې نه چې موږ ته څوک لاره ونیسي. نو دې ډېر په احتیاط باندې دا سفر کاوه، او وخت په وخت به د حالاتو نه ځان خبراوه چې مخې ته حالات څه دي، مخې ته به څوک بله ران تپوس به ترې کاوه، چېره مخې ته خو څه نه و، دا معلومات به یې کاوه. په دې منځ کې د ده چې کوم استخباراتي معلومات و، نو هغه استخباراتي معلوماتو نه ورته دا علم وشو چې نبی علیه السلام او صحابه کرام راوتلي دي، او زمون قافله چې لوټ کول غواړي. ابو سفیان چې دیر از نه خبر شو، نه ابو سفیان یو کس په مزوری ونیو، زمزم ابن عمرو الغفاري په نوم باندې مکې ته ولېږه. هغه مکې ته په منډه باندې لاړی، او د مکې مشرکین خبر کړه چې نبی علیه السلام او صحابه کرام چې دی هغه راوتلي دي، او ستاسې قافله لوټ کول غواړي. دا په اوښ باندې ودرېده، او د اوښ باندې دا کومه کته چې وه دا یې الټا کړه، خپل کمیس یې مشله، او خلکو یې چغې وکړې چې دغه نه یې محمد رسول الله، او د هغه ملګري ستاسې قافله لوټ کول غواړي. نو تاسې د خپلې قافلې د بچ کېدو دپاره، د حفاظت دپاره ووځئ. خلک په تیزۍ باندې بس تیارۍ شروع کړو چې کوم د قریشو مشران، نو هغه هم ټول لووتل. یو ابولهب دی کې نه راوتی، د نبی علیه السلام تر چې ابولهب هغه هم نه راوتی، خو نور چې کوم مشران خلک و معتبر، هغه ټول لووتل. په دې کې دی تقریبا پاول کې دی یو زر او درې سوه کسانو، یعنی دیارلس سوه کسانو پاول کې، سلو ساسونه او شپږ سوه دی سره چې دی زغلی وي، اوښانو سره ډېر زیات و. او د دې عمومي قیادت چې و ابو جهل کاو، او بیا نهه کسان داسې و د قریشو مشرانو کې چې هغې د دې همکاري کوله د دې لښکر سره. هغه خلکو به دې ده چې روزانه اوښان نه لالول، یوه ورځ بیا نه اوښان نه لالول، بل بیا لس اوښان نه لالول. دا کسان ډېر و، څه د پاسه زر کسان و. نو دغه نهه اوښان یا لس اوښان دا به دوی روزانه لالول، ډېر اوښان یې ځان سره روان کړي و. بیا دې منځ کې کله چې دوی را روان و، نو ابو سفیانو ته بېرته خبر را ولېږه چې ګوري تاسو خو د خپلې قافلې د حفاظت دپاره راوتي وئ، یو قافله زموږ بچه شوه، ځکه ابو سفیان ډېر زیرک او هوښیار و، هغه لاره بدل نابدل کړه. نو دی د بچ دغه نه بچلو صحابه کرامو د حمله نه نو بیرته دی نور مشکین ته جواب ولیږه چې تاسو قافلې د حفاظت په خاطر دوتی او قافله بچ شوې ده نو تاسو بیرته واپس شئ. کله چې دی د ابو سفیان د طرف نه دا خبر راغله دوی پوه شو خبره باندې نو د اکثرو اراده دا وه چې بیرته مکې ته واپسی کوو. خو د دې لښکر قیادت چې کاوه ابو جهل کاوه، هغه ډېر متکبره و. هغه ویل نه، موږ واپسي قطعا نه کوو. هغه قسم وخوړ، ویل والله لا نرجو حتی نرده بدرن. هغه ویل ما دې په الله قسم یې، موږ نه واپسیو، موږ به بدر ته ورځو، هلته به درې ورځې تېروو، هلته به اوښان نه لالو، هلته به خوراکونه کوو، شراب بس کوو، او ډمې به موږ ته سندرې وایي، او داسې کار به وکړو چې ټول عربو کې زموږ د دې کار یو شهرت او چرچا خوره شي. ده دا سوچونه کړي وو، اول دې لپاره چې اینده دا خلک زموږ نه په یېره کوي، ډېر په تکبر کې وو. نورو بعضې مشرانو مشورې ولا ورکړلې چې زموږ واپسۍ کې خیر ډېر دی چې واپسي وکړو، جنګ ونه کړو، بدر ته لاړ نه شو او واپسي وکړو. خو بهرحال ابو جهل په دې خبره باندې ډېر کلک وو چې نه، خامخا بدر ته ځو. او داسې کار دې مسلمانانو څه وکړو چې تاریخ او ریکارډ زموږ پاتې شي، او دا خلک آینده زموږ نه په یېره کوي. نبی علیه الصلاة والسلام هم خبر شو، ځکه نبی علیه السلام خپل استخبارات وو، هغه استخباراتو نبی علیه الصلاة والسلام ته معلومات راورسول. نو نبی علیه السلام فوري یو شورا دغه د عسکري مجلس منعقد کړو، او صحابه کرام رایگان په هغې کې چې دی معلومولې چې دغرنګ ابو جهل لښکر راوتی د جنګ په اراده باندې، موږ له څه کول پکار دي. نو دې کې نبی علیه السلام چې کله مشورا اخیستله، ابوبکر هم ښه مشوره ورکړه، عمر رضی الله عنه ورکړه، مقداد ابن عمر رضی الله عنه ورکړه. هغې ورته وویل چې بس موږ هر څه ته تیار یو. مقداد ابن عمر رضی الله عنه ورته وویل، یا رسول الله، چې کوم ځای ته ځي، موږ د ملګري وو، موږ د بني اسرائیلو شان خبره نه کوو. چې اذهب انت وربک فقاتل ان هاهنا قائدون، ویل ته چې کوم ځای ته ځي، موږ د څه ملګري وو. بیا وویل، زما دې په الله قسم وي که موږ برکل غماد علاقې ته بیا نو هلته موږ د څه ځو. نبی علیه السلام د ده نه خوشحاله شو، دته دعا هم وکړه. خو دې درې مشرانو چې خبره وکړه، دا ټول مهاجر صحابه کرام وو. مهاجرین په دې تشکیل کې کم وو، زیات پکې انصار وو. او د نبی علیه السلام بنیادي مقصد دا و چې د انصار رای په دې کې معلومه کړي، د مهاجرینو په ځای باندې د انصار رای معلومه کړي. یو خدا چې په دې تشکیل کې انصار ډېر وو، او دویم دا چې د دې جنګ کو چرته منفي نتایج مخې ته راشي، نو د هغې بنیادي مسؤلیت دا په انصارو باندې راځي. دویمه وجه دغه هم وه، او درېمه وجه دا وه چې انصارو چې کله د نبی علیه السلام سره بیعت کاو، بیعت د عقابیو ته ویل کېږي، نو هغې کې اوسه هغې دا وعده هم کړې وه چې که په تاسې هر څوک راځي مدینې طیبې ته او حمله د باندې کوي، نو موږ به دې ملګرتیا کوو، دفاع به نه کوو. خو که ته چې هر څه بهر ته ځې، نو بیا ستا ملګرتیا په موږ لازم نه ده. اول کې بیعت کې دا خبرې هم شوې. نو بهرحال د نبی علیه السلام به بار بار دا ویل، اشیرو علی ایها الناس، ای خلکو ما ته مشوره راکوي. او د نبی علیه السلام بنیادي اشاره انصارو ته وه چې دی ما ته مشوره دی کې راکړي. د انصارو مشر و سعد بن معاذ رضی الله عنه، هغه ورته یا رسول الله، ته موږ ته اشاره کړې، موږ انصار یاد. هغه ویل، او تاسو یادوم. هغه ورته وویل، د الله پیغمبره، موږ په تا ایمان راوړی، موږ ستا تصدیق کړی دی، او موږ دا ګواهي کوو چې تا کوم دین موږ ته راوړی دا ټول حق دی. په دې دسې زموږ ولوزونه کړي، وعدې هم دسې کړي، موږ ستا سم او اطاعت کوو. او بیا ورته، یا رسول الله، چې کوم ځای ته ځي، موږ هغه ځای ته تیار یو. که موږ دریاب ته ورارته، نو موږ په دریاب هم ورځو، یو سړی به زموږ نه پاتې کېږي. او که سبا موږ د دشمن سره جنګیږو، نو دې ته هم تیار یو. ویل، انا لصبور فی الحرب صدوق فی اللقاء، موږ په جنګ کې ډېر رښتینی وو، او په جنګ کې موږ صبرناک هم یو، رښتینی وو. او ویل کېدی شي چې الله زموږ د طرف نه تا ته داسې قرباني وکړي چې ته په هغې ډېر خوشحاله یې. یعنې مقصد دا دی که ته جنګ کې، نو موږ جنګ ته تیار یو د کفارو سره، او کېدی شي الله زموږ نه داسې قرباني واخلي چې ته پرې خوشحاله یې. بهرحال له دې نه وروسته بیا دا اوږده مکالمه وشوله. د دې نه وروسته نبی علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو، او صحابه کرامو ته وسیرو و ابشیرو، صحابہ کرام توجہ و زیر پا دی خبر درکوم چا اللہ زما سا وعدہ کری چا دی دو ڈالو کی با اللہ پویوی و ڈالی وانی منگتا غلب را کئی دو ڈالی سوی یا دو ابو سفیان قافلہ وا او دویم دا ابو جہل لخ کرو چا دی دو ڈالو کی با اللہ منگتا یو را کئی او دا یو تیوی چا زما دی پا اللہ قسمی زی لکا چا زر دی خلکو دا حلقہ زینو تا گورم ان دا کم کپار چی دی دی چی میدان کی پا کم زی حلقی گی عمری نو گویا کی زو تا وز گورم دا زیر خوشخبری صحابه کرام متورک لہ ندین روز تو نبی علیہ السلام معلوماتو کو چی دی سمرا کسان دی نو چی معلوماتو کو تقریبا دا نه سونوالا تر زلو پوری کسان دی او طول پا کی دا قریش و مشرانم پا کی دی نبی علیہ السلام صحابه کرام تو حاجی مکہ تو قد القت لیکم اپلاز کبیری ها ویل مکی تاسو خپل جگر ٹکڑے را گزارلی ان دا کم مشران چی دے جنگ پا ارادہ را ہوتی نو دا خور پا مکہ کی دا حیثیت لری لکا چی بدن کے سنگ دا جگر او دا اینی حیثیت دی دین دا روز تو نبی علیہ السلام خپل زان لچرے یو زی تیاراو دا جنگ دا پارا نقشے جوڑا والا نو سعد رضی اللہ عنہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ چی دا انصار مشرو نبی علیہ السلام تو ید اللہ پیغمبر ہم بتا دیو سفر جوڑ کو تو پاگی کیے کچر تھا منگا پتھا اکل ہو لے رکھا رہا کہ پتھا نہ اچھا تو شکست پہ جنگ کے راشی مستعفا تو بتیار سور نہیں وراڑائی اور تو پاگی بانے سور سے واپسی بو کہ مدینہ طیبہ تھا مدینہ طیبہ کی نورم دا سے خالق رے چہ زمن نے آسا سر ڈیر امینہ کئی او هم ستا ډیر خیر خوا دی هر قسمه جهاد ته مجاهدې ستاسې تیار دی نبی علیه السلام د هغه ته دعا هم وکړه او په دې مشوره راغله او د نبی علیه السلام دپاره یو سفر غونې جوړ کړو یوه ډیره کوي وه لوړه غونې چې هغه د دې بدر کې چې کوم د جنګ میدان و د دې نه شمال او شرقي طرف ته هغه ډیره کوي راتله د دې د پاسې نبی علیه السلام د یو سفر جوړ کړو چھے نبی علیہ السلام ببدی کیا او بلدہ لان دے ساہا دا جنگ دام تے خخ کاری دلہ واضح او بیدہ اسوار زوانانو سا دی مادن ہو دا غی زان سود راول دا نبی علیہ السلام دا پیرے دا پارا برحال دا دین دا روز تو نبی علیہ السلام چکر دا خپل دا کیم پیو معسکری دا برابر کو ترتیب برابر کو نبی علیہ السلام دا جنگ چکم میدان غی تور رہے او نبی علیہ السلام با یو جیتا اشارہ کولا او دا بول حاضا مسوا پلان ان غدن انشاءاللہ حاضا مسوا پلان یو جیتا بدا سی اشارہ کولی نبی علیہ السلام بوئے چی پدیزیا با سبا انشاءاللہ پلانے امری پدیزیا کی با پلانے امری او کپار شکم مشران واغی تا اشارہ کولی نبی علیہ السلام بے شپا تیرہ کللا دعاگانی اوکلی لے ری پدا منس کی دا مشرکینو چې کوم لخکرو ناغیم یو قسم لا معلومات کاو او دا اکثر فکر دا چې موږ جنگونو کو جنگ کې خیر نشته خو په دې باندې ابو جهل ډېر کلا کو چې نه جنگ به خام خا کو هغه معلوماتو کو یو کس را ولېګا عمر ابن وهب الجمهی په نوم باندې عمر ابن وهب هغه شراله د مسلمانانو شراکم او عسکرو دین چاپیره یو چکر وو چی واپس لاړی کوپارو ته وچ تقریبا دا درې سوه کسان معلومی یا لږ زیات دی یا لږ کم دی خو درې سوه خو اوښاري افغاني خلک ډېر ځیرک او هوښیار وو اول نبی علیه السلام صحابه کرامو معلومات وکړي دا کوپار څومره دي نو دی چې کله اندازه واخیست ویل دا د نه سونه واله تر زرو پورې کسان دي مسلمانانو صحیح معلومات وکړو او بل طرف ته کوپارو هم ډېر صحیح معلومات وکړو هغې ویل چې دا درې سوه خو اوښا کسان دي اندازه یې واخیستله دے دا معلومات کو شات کم کومک یا مدد شتا او کنشتا نو دا معلومات مو کو چنور کومک ام شات انشتا دری مسلمانانو کو کم کس چلے گلا او دې ته قریش ته وای وای یا معشر قریش البلایا تحمل الملایا ول مصیبتون دی او پم لاگانو باندې چه مرګونه پراته دی او نواز یو یس تحمل الموت الناقیا د مدینه طیبی او خچری نغی په ملاګانو باندې مرګونه پراته دي به وښه ګوره د دې خلکو بل سنشته د پانا ځای نشته سره د خپلې تورې نه وکړه اخري و زما د پانا قسمی کده کم یو مری نو ستا سینام یو کړ د ځان څخه مخه وجنی ول په دې ژوند کې وساس او خیر سي د درې سو خو شا کسان دي نو چې دا درې سو کسان مړي او ختمي نو یو مړی خام خا د ځان سره کوي نو چې دوه درې سو کسان ستاسو نه مړی کی نو دا ژوند کې وساس او خیري دا مشر رقم کسې چې لګره عمر ابن وهب په نوم باندې معلومات دپاره هغه دا مشوره ورکړله. دغرنګې بل یو کس چې عتبه ابن ربیعه هغه هم بیان وکړو د خپل لښکر ته کوم چې د کفارو لښکر وو هغې ته یې وویل چې ګورئ قلاص شئ د دې ورسه جنګ مه کوئ ځکه که دی موږ وژنو بل طرف ته دی هم زموږ رشته دار دي ورونه هم دي د ترونه علم دی د ماما ګانو زامن هم دي خپل خلک هم دی نو سار نه به خلک دا م وایي چې یاره خپل خلک یې ټول مړ کړو خو بس ویل دا پرېږدی د نور عربو سره که نور عرب په دی غالب شو دی ختم کړو زموږ مقصد وشو او که دی پرې غالب شو په عربو باندې بیا به وروسته ګورو وروسته بیا نوره مشوره کوو. نو د دویم کس هم دا مشوره ورکړه چې جنګ کې هم خیر نشته جنګ نه کوو. حاکم نه حزام دا هم لاړی ابوجهل ته خبره وکړه چې ابوجهل ته وایي چې زه عتبه را لېږلی یم او هغه ته وایي چې را جنګ مناسب نه دی. ابوجهل وایي زما د په الله قسم وي داسې یېرې راخستې او سږې پړسېدلې دي چې پیغمبر او ملګري ولې داسې یېرې نیولی دی. هغه وایي زما د په الله قسم موږ دا پورې واپس کېږو نو تر څو چې زموږ او د دې منځ کې فیصله نه وي شوې. بیا هم ابوجهل پرې خپله خبره باندې کلک و خو دغه ورته وویل عتبه ویل سبا به انشاءالله معلومات وشي چې زما سږې د یېر نه پړسېدلي او که د سږې پړسېدلي. خو بهرحال دې دوه درې مشرانو دا مشوره ورکړه چې جنګ مونږ له نه دی په کار جنګ کې خیر نشته. خو ابوجهل په دې باندې کلک و چې نه جنګ خامخا کوو. بهرحال د یو به ته چې دی کله مخامخ شو نو نبی علیه الصلاة والسلام دعا وکړه چې الله قریش دي ان اللهم هاجي قریش قد اقبلت بخیلایها و فخرها. ویل قریش راغلي ډېر په تکبر او فخر سره ستا مقابله کوي ستا د پیغمبر تکذیب کوي. الله تعالی زما سره مدد وعده کړي او مدد زما سره وکړي. او نبی علیه الصلاة والسلام خپل سپونه برابرول او سپونه چې دی ښه منظم کړه او صحابه کرامو ته به وخت وخت باندې چې دی هدایت هم کول. کله چې سپونه دواړو طرفونو ته منظم شو جوړ شو نو چې جنګ شروع کېده نو دې جنګ کې اولنی کس چې و اسود ابن عبدالاسد په نوم باندې یو کس و دا مشرکینو کې هغه ډېر بد اخلاقه و ډېر سخت دریجه سړی و. هغه وایي زما د په الله قسم وي زه ورځم او د دې مسلمانانو خواته چې کوم ډنډ دی حوض د دې نه اوبه څکم او یا به دی دا حوض چې دی ورانومه یا به مرم. دا خبره یې وکړه لکه مسلمانانو ځای کې اوبه وي حوض و د اوبو دپاره ډنډ غونې و ویل یا به دا حوض چې ورانومه یا به مرم په دغه ځای کې. دی چې راووته نو د ده دپاره حمزه رضی الله عنه راووت. حمزه رضی الله عنه کې ګزار وکړه پنډۍ ولګېده پنډۍ ته ولګېده دی دا زخمی حالت کې دی حوض چې ځان راړته خپل قسم یې پوره کاوه جاهله خلک ویل ما قسم کړی دی نو خپله قسم یې پوره کاوه. حمزه رضی الله عنه په دویم ګزار وکړو هم مړی کړو دې حالت کې. نو اولنی کس چې و د اسود ابن عبدالاسد په نوم و چې دا وژلی شو. د دې نه وروسته بیا د قریشو درې کسان راووتل د یوې کورنۍ خلک و عتبه شیبه او ولید ابن عتبه. عتبه او شیبه ولید ابن عتبه دی راووتل. د دې د مقابلې لپاره د انصار درې کسان راووتل. هغې ته وایي چې یاره موږ ستاسو خو ښه مدې مقابل هم یې وایي خو ستاسو جنګ کول نه غواړو موږ ته خپل تربوران نه مخکې کوي. دا کوم چې مهاجر صحابه کرام و د مکې نه مدینې طیبې ته هجرت کړی و هغو ته اشاره وکړه ویل تاسو هم ښه مدې مقابل وایي خو ستاسو جنګ کول نه غواړو دا زموږ چې کوم تربوران دي خپل دا راته را مخې ته کوي. نبی علیه الصلاة والسلام د دې د مقابلې دپاره عبیده بن حارث رضی الله عنه حمزه رضی الله عنه علی رضی الله عنه هغوی باندې اوازونه وکړل. کله چې جنګ شروع شو د دې درې کسان د مسلمانانو طرف نه و درې کافرانو طرف نه و. نو عبیده رضی الله عنه چې وغه د عتبه سره جنګ راغلی د هغه د لاسه عتبه ووژلی شو. د حمزه رضی الله عنه جنګ د شیبه سره راغلی د هغه د لاسه شیبه ووژلی شو. ولید رضی الله عنه چې و نو علی رضی الله عنه چې و هغه او د دې ولید منځ کې مقابله راغله. خو بهرحال دا عبیدر زنهو چیو دا دا مصر نلک دیرم بو دا عطبہ سر دا مقابل را را او دا حمزر رنهو دا شیبہ سر مقابل را را او دا علی رنهو دا ولی سر مقابل را را نو حمزر رجلانهو علی رجلانهو دا اخفل مقابلین وجل او عبیدر رجلانهو دا اغی مقابل چیو ولید پنونبانی نو دا اغی یو بس دا سی جنگو چیو بلی زخمی کلل خویو بلی ونو وجل بیا علی نو حمزه رجن هو ورل او هغه کسی په شریکه باندې د ملک حکم شي راوته خو بهرحال دویم نمبر کې دا دغه وشو اول دا کم کس شو دا شوید په نوم دا وجل شو بیا دغه درې کسان چې و رتبه او شیبه ولی دی وجل شو د هغې نه وروسته بیا عمومي جنگ شروع شو نبی علیه الصلاة والسلام په دغه ټیم کې دعاگان ام کولی دعاگان روز تو بیم را روانی دی او دعاگان روز تو نبی علیہ السلام تا لگوانی خوب را لی تو خوب روز تو نبی علیہ السلام ابوکن ہو توی وی ابو بکر دا زیر در کم چی جبریل امین دیو گردون پی پراتی دی او اللہ با زمان سچده مدر کئی بیا نبی علیہ السلام دا سی دا شگو یا دا خاوری و موٹی روا خست اگر قریش طرف تو گزار کو او نبی علیہ السلام شاہت الوجوه اللہ دی دا مخونه بدرنگ کی دا اگر طرف تا دغاور گزار کنل شگی او دا ارکا پی سرگو تا اللہ پاک اگر شگی ورسولی روس راجی و ما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رمات راجی دا نبی علیہ السلام اگر شگی اللہ طول تا ورسولی برحال دین روس تو جنگ شروع شو او دی جنگ سره نبی علیہ السلام صحابه کرام ته به ترغیب هم چلاو نبی علیہ السلام ته وی زما دی په الله قسمی چې نن څوک جنگیږي او دی صبر وکړي امید د ثواب وکړي دشمن ته شا ونه ګرځي نو الله به جنت ته نباسي او نبی علیہ السلام به دا ترغیب هم چلاو چې قوم الی جنتین عرض السماوات والارض بهرحال کله چې نبی علیہ السلام دا ترغیب چلاو یو صحابي دی عمر بن حمام رضی الله عنه او ډیر زیات خوشاله شو او هغه په لاس کې لږې کجورې وې هغې خوړلې هغې وغورځولې یاره چې دا کجورې ختموم دا خو ډیر وخت په دې تیریږي هغې وغورځولې جنګ یې شروع کړو او هغه چې دی شهید شو بل یو صحابي دی عوف بن حارث رضی الله عنه هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته یا رسول الله الله بنده ته څنګه خاندي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته غم سهو یده فی العدو حاصرا چې کله سره په دشمن کې ورننوځي حمله وکي او دا سی چې زغره ام نه اوستي یعنی په بادرې سره جنگ شروع کی هغه صحابي زغره اوستي او زغره وغورځوله او به جنگ شروع کړ هغه شهید شو بهرحال دین وروسته عام جنگ شروع شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا زغر اغوستی و خوشحال و توپون اوال او دایتی ولستو چه سیوز زمان جمع و یولن ندبر نو دارتیم که مسلمانانو دیر سال جنگ شروع که ملائکم اللہ را دیگریو در مسلمانان در مدد دپارا اکرامه وی پا دو ورز بانی یو سرده و داغانا بسر ول لیده منگ بنده پویدو چه دا گزار پی چاو کو دبل بلاس و لگیده منگ بنده پویدو چه دا چاو عبداللہ بن عباس انہو یو مسلمانو یو کافر سی منڈی والی وی داغا دا خپل مخی تا چیر شابو گزار واورید او دا اس حوازی واورید وی اغا مشتیک مخی تا چیر اول لید انسواری دا لی نبی علیہ السلام تی خبر وکلا چی دغنگی حالت بیولی دا چیر شابو گزار میں واورید دا اس حواز میں واورید نبی علیہ السلام متوی چیر اخو دا دریم اسمان چکم ملائک را غری و دا لغی مددو ان شغیده گزارو کو دارنگی بلی صحابی وی وزی و مشرک پسی و روانو ما وی زما دو رسیدون مخی دا آغا سورا تو الازمان نو رسیدلی دا آغا سر ولیده وزی پوشم چی دا خو بلچا واجه دارنگی عباس انهو چی کل گریب تار شوی و این صحابی کرامو دا منظر پا خبل سور گولیده چی بعد کافران داسیو چی آغا دا دی مخی تو والیشو او دارنگی آوازونی مواردن دا چابک گزارون یا دا اسون آوازونی مواردن دا طول دا ملائکو گزارون دا غی اسون او یوان سوالی صحابی عباس انہو گریب تار کلیو اباشن هو زما په الله قسم زه خو دې سړی نیما نیولې زه خو بل یو کس خو خسته مخې و او په برګ اسماني شورو ولوسی دې مسلمانانو کې هغه سړی نه دمه او سوالي سوابي و یا رسول الله دا خو ما نیولې و نبی علیه السلام ورته وویل غلی شه بس الله سه امداد کړی یعنې د اباشن هو چې نیولې دی نو دا د صحابي سره په دغه ټایم کې ملایکو هم نیولی ملایکو هم د مدد نه راغلی دي دې جنگ ته چې دی ابلیس هم راغلی و جنګ بعد تر سلاقه ابن مالک په شکل باندې خو چې کله دا ملایک ولیدل نو دی د میدان نه وتښتېده منډې واله مشرکینو ته وایي چې تا مونږ څه وعدې نه وی کړي زه ملګری یم او تو انی آرام والا ترون انی خاف الله ولا شدید العقاب روسا ایتون رازی من دیو کو به دریا تا زانو غرزاو برحال پدی طریقہ بانی جنگ د مسلمانانو شروع د ملائکو مدد هم پکې ډیرو پدیو کې دی مشر شو د مشرکینو چې چا د کفارو قیادت کاو نغه ابو جهلو ابو جهل نه چاپیره د هغې ملګري ولاړو در حفاظت دپاره نږدې پورته کړې وې او دا به چېرته زموږ مشر ته څوک نه شي رانږدې کېدلی عبدالرحمن عوف رضی الله عنه وایي زما یو طرف او بل طرف ته یا دوه کشران صحابه کرام ولاړو هغوی زما نه د نبی علیه السلام باره کې د ابو جهل باره کې تپوس وکړو چې ابو جهل ته پېژني ویل ما چې او ما ورته هغې وښوده ابو جهل چې هم د خپل ملګري منظم کول برابرولی وایي ما به دواړه کانو ته اشاره وکړه چې دغه ابو جهل دی هغې یو د مرمنډه کړې ګزارونه یې په ابو جهل باندې وکړه او بیا نبی علیه الصلات وسلام خوا له را چې موږ په ابو جهل وواجه اول یې زخمي کړی او بیا وروسته زخمي حالات کې واقع رضی عبدالله بن مسعود هوتې بیا سر پرې کړی و نبی علیه السلام ته راغل دوه کشران صحابه کرام وو د هغې د لاسه نه بیا دې وژلی شو او بیا دا کوم صحابي چې ابو جهل باندې ګزار وکړو د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله عنه وخت کې ایمان نه و راوړی وروسته ورته الله ایمان بیا نصیب کړو هغه ده باندې ګزار وکړو د هغه د لاس چې دی ولید دا لږ پوټکی پاتې شو او نور لاس یې ولید خو هغه دغه زخمي لاس باندې بیا هم چې د جنګ جاري ساته دی وروسته زه دې لاس تنګ کړم نو زه د لاس باندې مې خپه کېښودل او زور مې ورکړو د ځانه مې وغورځاو دا لاس او په دې طریقه باندې بیا اصحابي چې جنګ کړی دا لاس یې هم کټ شوی و د دې نه وروسته چې جنګ اخیر ته ورسېد نبی علیه السلام صحابه کرام ورته وویل چې ابو جهل به څه حالي عبدالله بن مسعود هو چې کله لاړې معلومات یې کاو دا اخري سلګۍ وې زنګکاران په حالت کې و دا غب دې سړ باندې خفه کېښوده او د ګیرې نه یې ونیو سر یې ترې پرې کاو نو بیا ورته وایي چې د الله دشمن الله وشرمولی بیا وایي یره ارمان دا دی چې دې زمیدارونه دی وچلی دغه ټایم کې هم ډېر متکبر او سا یې ختله خپل تکبر ترې نه ووته بیا وایي دا حالات راته بیان کړه چې غلبه د چا ده عبدالله بن مسعود ورته وایي غلبه د الله او د الله د رسول ده بیا هغه ته وایي عبدالله بن مسعود ورته لقد ارتقيت مرتقا صعبا يهرو يا الغنم ودير صغ زيت خاتل ويدا ايش كون كيا عبد الله ني مشون ما ككي غدي سرولي نو ابو جهل كي فات كبر بين دي جاتو ندب دي سد باندې چکل خپي خيوا عبد الله ني مشون هو توي و چ دير صغ زيت خاتل دي ته و سوغ نو شو خاتل هو تو تو خاتل برحال دي نرستي عبد الله ني مشون سر کاټ کو نبي عليه السلام مخ ته راوړ نبی علیہ السلام ته وایي دا د ابو جهل سر دی نبی علیہ السلام وایي ستا دې په الله قسم وي چې دا د ابو جهل سر دی یو د ابو جهل سر دی درې ځلې هغه ته دا خبره وکړه نبی علیہ السلام ډېر زیات خوشحاله شو او بیا هغه ته وایي چې ورځو چې وینو کوم ځای کې دی لاش وینو نبی علیہ السلام ورلی دی هغه لاش یې ولیده او بیا یې ویل هذا فرعون هذه الامه ویل دا دې امت فرعون و ابو جهل شو دا دې امت فرعون و بهرحال په دې طریقه باندې بیا قیدیان په دې کې وشو دا واقع خو ډېره اوږده نه ما زه بیا لږه تفصیلي بیان کوم خو وخت کم دی په دې کې بیا قیدیان شوي وو قیدیانو باره کې بیا د فدیې مسله راغله نور مسایل به کې مخ ته راغلي دي خو که هغه ټول بیانو نو وقت ډیر زیات اخدی درس وخت کم دی ټول نشو بیانولی خو بہرحال سورت انفال کی اللہ دا ایتونه سورت چې را لېږلی دا ایتونه را لېږلی نو هغه د دې غزوې بدر باره کې راغلی او د غزوې بدر حالات کې زیب زی اشاری شوی دی نو په دې وجه باندې د دې واقع د یو حده پورې اورېدل او ځان پوهیه کول دا ضروري ځکه د ځینو ایتونو کې ځینو خبرو ته اشاری شوی سړی دا واقع نه اورېدلی پرې نه پوهیږي نہ اللہ یسلونا کانی الانفال نہیں تپوس کسانا بارد غنیمتون کو ہے غنیمتون اختیار غنیمتون اللہ پی ان بل دے وری گید اللہ نہ واسی و ذات بینکم واسی و ذات بینکم سمانا پن من کی جوڑ ساتئی تو جوڑ بانی اللہ دی زیاد خوشاری گی حدیث کی دا عزیز قیامت پر از با اللہ دی دو کسانو پیسہ بکئی مظلوم بئی تو ظالم بانی بدغ وکی دا شکایت بہ وکی چ دے بانی زما حق دے نو بے باغنا شکل مطالبہ وکی ناوس بسنئی دا بندہ سرا نہ اللہ پاک بدی مظلوم تھا تو جنت کے شرے ڈیر خرونا اور بنگڑی خار کی خیستہ بنگڑی بھائی دسرو سرو بھائی دا ملغلور بھائی دا سره بو چې الله دا خشته زینه دا بچا د پاره نه الله پاک وو تو چې دا ستاره پانم کې دې شي او تم د دې مالک کې دل شي او ای طریقه دا چې د خپل ورته تم معافي وکي او ای الله زما معافي د خو دې غزه مل نصیب شي نو بهر حال په دې طریقه باندې الله بو ته امر وکي چې زین تاسو دواړه د غزه ته ورشي الله به هغه بنگلي چې هغه بڑے ناشنا دا سره چې ویني ډیر بو ته حیران شي چلا دا بد کم پیغمبر بھائی دکم شہید بھائی دچا بھائی وہ چکل مسلمان تم پیو کی دعوت سے جوڑا ہو کی نہ اللہ بہت دعا بنگلی بے نصیب کی نہ اللہ واسی ہو ذات بین کم جوڑ سارے فلما بین کی دعوی داری کی اللہ پیغمبر کی ہوئی مومنان انما المؤمنون الذين يقيمون المؤمنان او كسان اذا ذكر الله كل شيء اخذ الله تعالى وجلت ويد يقولون الذي ولنا واذا توكل شغل سلاش ديوان يتون عند الله زادتهم زياد كي ديول ايمان الايمان وعلى ربهم يتوكلون او خاص وقت ربان دي زان سفاري الذين دها كسان يقيمون الصلاه اشفا بندي كي دمانز ومما دعما رزقناهم شمن وكره ديو تنفقون خرج كي فلا الله تعالى كي فدي دعيتون كي پنج صفات المجاهدين بيان اي چ مجاہدین لا پکار دی چې دا پنځه صفات پکې راشي دوی مات کړي ته مشاره چې ایمان کې کمې زیاته راځي زادت هم ایمانن او دا د اکثر سنه پورای ده بعض علما و چې نه په دې اجماع د ټول اهل سنت والجماعت چې ایمان کې کمې زیاته راځي لږ اختلاف ایمان بانی پر ایمه الله شته نو جمهور سره په اکثر علما و چې هغه نه ځای لفظی ده نو تقریبا د ټولو د اکثر یا د ټولو مت اتفاق د دی باندې چې ایمان کې کمې زیاتې راځي او په دې ډېر دلایل دی یو دلیل پیدا دی دلته الله زادتهم ایمانا او بل دی کې خاص صفت الله د مؤمنانو ذکر کوي حسن بصری مولا بارک راځي یو سړي وته وایي چې اته مؤمنې حسن بصری مولا ته چې ایمان خو دوه قسمه دی یو ایمان دے پا اللہ بانی ملائکو کتابونو رسولانو جنت او جہنم بانی قیامت بانی نو دا ایمان خو زما شتا او دا قسم مومن یہ مزا خو کد دیات بارک انانت پوس کہ چھے انما المومنون اذا اللذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم دلت اللہ دا مومنانو چھے کم صفات بین کری کد دی بارک انانت پوس کہ ناغی فواللہ ما ادری انا منهم املا و جمال پا اللہ قسمی چې زه دې ته نو مصداق یې مو کړی ما دا واقع تفسیر پر ته بینه خپل کړی د حسن بصری رحمه الله نه نو سمانه حسن بصری رحمه الله ډیر مشهور تابعی دی او ډیر یا صحابه کرامو سره ملاقاتونه شوی دي انتهایی دیندار او زاهد انسانو خو هغه مو چې رزه په ځان پویږم نه چې دې ته نو مصداق یې مو کړی ما اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم اللہ ادا کا سان هم المؤمنون خاص دی مؤمنات دی حقا پرشتیا بانی لهم درجات دی نمرتبی پنی درب دریو بانی بخند دا رزق عزت مند دی پا فدیات کے بشارت پر کئی مجاہدین ہوتا چل ہوئی دئی سری یقینی مومنان دی اللہ تو یقینی مومنان وئی یو صحابی دے نبی علیہ السلام حارث ابن مالک رضی اللہ عنہ انصاری صحابی دے نبی علیہ السلام تو کیف اصبحت یا حارث حارث سننگری سبا کو نا صحابی ہوتا وئی چا اصبحت مؤمنا حقا ز حق مؤمنم نبی علیہ السلام دی خپل خبر تا سوچ کا ودا ار شیخ خپل حقیقتی استاد ایمان حقیقت سره تا چوی ز حق مؤمنم نو ددی حقیقت سره یعنی رشتیا تا حق مؤمن یو کنی نا صحابی و توید اللہ پیغمبر عزفت نفس یعنی دنیا و زمان نفس دنیا بد گنی او د شپې ټوله شپه عبادت کوم د ورځې روژه نیسم او دا سی راته محسوسیږي لکه زه چې د الله عرش ته ګورم او د الله عرش ماته ښکاري او ګویا که زه جنت او جهنم ته ګورم جنتیانم وینم چې د یو بل ملاقات کوي جهنمیانم وینم چې دا چغې او شوری په جهنم کې وایي نو نبی علیه السلام ورته یا حارثو عرفت فلزم وایي حارثه بس ته پوه شوې درې ځای ته دا خبره وکړم دې خپل صفت لازم اوسېږه بهرحال ګوره دې صحابي څه وایي وہ دنیا میں نفرت پیدا شوے دشفی منظنا کم دورہ روجا نسم او دا سے منظر رہتا محسوسی گی لکمات چد اللہ عرش کاری او دارنگ جنت او جنتیان نہ تخکاری جہنم او جہنمیان نہ تخکاری نہ اللہ یحم المؤمنون حقا دی مؤمنان دی یقینا پر اشتیا مؤمن دا کردہ ظاہر او باطن پر ایمان کے برابر شو دیتا کامل ایمان ہوئی دیل مرتبی دی پنی زراب دلی بخن دوری دی قیزت من دیولا کما اخرجک ربک من بیتک بالحقی و این فریقا من المؤمنین لکارهون اللہ وی سنگا چی کما اخرجک دا کاف تعلیلی اندسی مانا بکوی زکا چی استلی و تعالی ربستا کما زکا اخرجک چی استلی و تعالی ربستا من بیتک کورستانا پا حق بانی و این فریقا او یقین دیوڑا لده مومنان دا خام خوابت گرنون کیو فدیات کی اول علت ذکر کئی داول دعوی دا پارا منگو اس صورت کے سو مسائل بیانی گی پی کرم دے کنا دو دعوی دی یو دعوی سوا پا غنیمتون کی خپل اختیار مچلوئی غنیمتون دا اللہ دا حکم مطابق تقسیم کئی اب منگو اس دے پارا دیار لس علتون بیانی گی دیار لس وجی دی نو دیات کی اول وجب بیانی چی کما اخرجکا ربکا دا کاف تعلیلی دی اللہ وی گورا دا جہاد دا پارا ما را استرے غنیمتون ما در کری نو غنیمتون کی اختلاف مکوئی دا اللہ دا حکم مطابقی تقسیم کئی دا قلیل انفاو للہ و رسول سلگی واچ اختیار دا غنیمتون اللہ و رسول لدے اختیار دا غنیمتون اللہ و رسول لول دے کما اخرج کا رب کا من بیتے کا زکا اللہ دا کورنا ما را وی استرے غنیمت ما در کو نو غنیمت زما دا حکم مطابق تقسیم کا پدے کما آدایت مشکل لے پدې کې ډېر ګڼ توجیهات علما وکړي دي قرطبي او بوهیان په کې 15 توجیهات کړي ابن عادل رحمه الله په کې 60 توجیهات کړي دي موږ صرف یوې توجیه ته اشاره وکړه چې کما کې راکاب سره تعلیلی دي دا توجیه جواهر القرآن کې کړي د مولانا حسین لري مولانا توجیه ده بحری محیط کې هم دا توجیه کړي نو دا کاف تعلیلی دي او علت دی د مخکې قل الانفال لله ورسول لپاره د دیوې نامنګ دا معنا وکړه کما زکه چې الله استروي د کورنا او مؤمنانو بد ګڼون کې خو ولې ته کراهت طبيعي وایي کراهت خیرین دی کراهت طبيعي دی ښه یو جادل لکه په حق بعد ما تبینا کانما یساقون الموت هم ينظرون یو جادل لکه باسیکا او استاسرا په حق په بارد جنگ کې جگڑے کو لستا سپا قسمان اباس سکاو بارد جنگ کی بعد ما تبینا پس آنا چی خکار شویو دیتا دیتا خکار شویو سشیو تخکار شویو پرس کے دل جہاد یا دیتا خکار شویو دا خبرا چی تا دیتا کم خبرا کی اگر اللہ پا امری دزانی اتانا کی کانما یساقون گویا کہ دی شرل شو یا بوتلل شو الى الموت مرتا وهم ينظرون و دی وتکتل صحابه کرام مبارک الله شو یو جاد نو که باسه سکاو په جنگ بار کې باسو صحابه کرام یا رسول الله که مونږ ته په وخت خبر راکړې وې د جنگ په بار کې موږ دې ته ډېر تیارې کړې وې مو خو تیارې نه دې کړې دشمن سخت دی قوی دی مسلح دی او زموږ سره دومره تیارې نشته دا باسو یو جاد نو که په حق نه دا باس مراد دی او صحابه کرام باندې دا ګران نوم ځکه لږ کسانو او ډیر لگا سلحا و سوا او بل طرح تا دشمن ډیر مضبوط ہو نالاوی دی چی روانو گویا که دی مر تا سوک چا روانی کری دا تبدی خبره دا انسان کو ډیر دیندار و پرزگار نمشی خو خامو چې یو غټ منظم دشمن مخی لورزی نو تبدی خبره دا سره پا دی دا بد گری وَذِي عَيْدَكُمْ اللَّهَ دَ طَائِفَتَيْنِ عَنَّا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غِيْرَ ذَاتِ الشَّوْغَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ دیات کی دویم اللہ ذکر کی فاول ترجمہ دایتنو وَذِي عَيْدَكُمْ اللَّهُ قَلَشِ وَعَدَوْكُ لَسَّاشُ وَنَّا تَلَائِ دَ طَائِفَتَيْنِ دَ يَوْدُ دُوَرُ دَلُنَا أَنَّهَا لَكُمْ چِقِنًا دَا بَسَّاو دُ پَارَي دُوَرَ لِسَوِي دَ ابو جال لَخْكَرُ دَ ابو سُفِيَنْ قَافِلَ وَا وتودون او تاسی وختلا ان غیر ذات الشوکتی یقینا به وسیله ډرا ان غیر ذات الشوکتی یقینا خوندان به اصله یدا منغه به وسیله ډرا تکون لکم یی استاسو لپاره استاسو لپاره دیشی یعنی صاف شوق دا چې ابو سفیان په قافله حمله وکړو او دا ابو جهل لخر سره جنگ ونکړو ويريد الله اراده لنا وكثر لنا فايه قلق جخارك حق لنا بكلمات بخل وعد وباني ويقطع فريك دابر الكافرين جل الكافران ليحق لنا قدر فارا چلنا غالب كي حق لنا ويبتل الباطل وختم كي باطل لنا ولو كره المجرمون اگر چه بدي گني مجرمان دي دوائتون كي دوائم اللہ ذكر شد اول دامي دفارا دویم اللہ سنگرے اللہ تعالیٰ تا سپ خوب کی دی خودلی ہو چیر کافران پی وڑا لبانی تا سو غلبہ حاصل اکلا اللہ تا خوب خودلی ہو چیر کافران دو ڈلی دی پی دیوی ڈلبانی من غلبہ حاصل اکلا صحابہ کرام دا شوق ہو چیر دو ڈلی قافلی دا ابو سفیان شی دیکھا یو خواقا سانم و بدغنیمتونم بگیلی رو دا اینا کو خلا چیر ڈلی دا ابو جان لکھ کر شی دیکھا گران خبر ہو نو اللہ وی مادلہ بغیر دو عدین ساسو جنگ وشو غلبہ می درکلا غنیمت می درکو نو اختلاف پکی مکوی بلکہ دو اللہ دو حکم مطابقی تقسیم کی وَاَجْعِدُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ سَوَعَدَكَ وَعَدَ کم جائے کیوا نبی علیہ السلام خوب دیدلے ہو او خوب دغسے ہو چل اللہ مولا پا دی دوڑا لکی پی ویڈا لبانی غلبہ راکلا پنی پوہ شوئی کا نا دا وعدہ پا خوب کیوں یعنی خوب نبی علیہ السلام لیدلے ہو او آیاتوں نے کلیتا مشارہ دا چل اللہ دا حمد کرو نکو کئی گورا دا دو خبری بھی یو دا بجال دا لخکر سا جنگ کول او بل قافلہ لڑ کولو دا قافلہ لڑ کول اسان کارو او دا بجال دا لخکر سا جنگ کول دا گران کارو فاللہ خو خول چی دی دا گران کارو کی مسلمانا اللہ دا کو خوئی چھے یو مجاہد و یو مسلمان غٹ کارو کی چاوات دا عام خلق و حمتون حفظلی دا غین عاجز زی نو دا بجال دا لخکر سا جنگ کو اندار دیر گرانو اللہ کو خوخ داوا چھے دا بجال دا لخکر سا جنگ ہوئی ایسا سغیسون ربکم پس تجاب لکم انی ممدکم بیالپ من الملائکت مردفین کم وقتی چی پریاد گوتا سی ربکم رحبنتا پس تجاب لکم پس قبول اکلا دعا ستا سی انی ممدکم چی قینا زیمدار کم ستا سی بیالفی ملد من الملائکہ دی پزر ملائکو بانی مردی پین یو بل پسیراتون کی دا دریم علت دے داوالی دعوی دا پارا چی اللہ اگوری تا سی دعاگانی کولی دعاگانی دل ما قبول اکلی ملائک سازو مدد دا پارا ما راولی گل او بے غنیمت حاصل شنو غنیمت کے والی اختلاف کوئی دا غنیمت دا اللہ دا حکم مطابق تقسیم کئی دعاگان اندل اللہ قبولی کری او ملائک جنگ دا دام اللہ را دی کری او غنیمت هم الله درکو، نو غنیمت کې اختلاف مه کوئ. او دې ته اشاره ده چې ګورئ سړی جهاد کوي، نو جهاد کې به ظاهري او اسباب هم برابرې، خو دې سره به دعاګان اهتمام هم ډېر کوي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ټوله شپه مونځونه کول، دعاګانې کولې. ځکه نبی علیه السلام وکتل چې کافران ډېر زیات دي، مسلح دي، مسلمانان کم دي. نبی علیه الصلاة والسلام قبلې ته مخ کړی او لاس یې اوږده کړی و، او دا دعاګانې کولې چې اللهم انجزنی ما وعدتنی، اللهم اتنی ما وعدتنی، الله تعالی زما څه کومې وعدې کړي هغه راکړه، وعدې راسې پوره کړه. اللهم انت اهل حاج العصابه من اهل اسلام لا تعبد فی الارض، الله دا لږه ډله د مسلمانانو که دا هلاکه شي په مخ د ځمکه به ستا بندګي ونه شي. نبی علیه السلام قبلې ته مخ کړی و او لاس یې اوږده کړی و او دعاګانې کولې، تر دې چې د نبی علیه السلام د اوبو مبارک ونه صادر یې پرېووت. ابکن هو راغی، هغه صادر یې د نبی علیه السلام په اوږو راړتاو او هغه ته وایي، یا نبی الله کفاک مناشتک ربک او فإنه سينجز لك ما وعدك. نو دا واقع ته اشاره ده. ابکن هو ته وایي چې دا دعاګانې پوره دي، نو دې آیتونو کې دا حالت ته اشاره کوي. او بیا دلته مردفین وایي سورة العمران کی بل لفظ راجی مسومین نشاندار دلتا مردفین و یو بل سراتون کی وما جعله اللہ الا بشرا لتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ. فدی کی جواب دسوال لے ترجمه دارا، وما جعله اللہ ندیک زون اللہ تعالی دا ملائک را دیگل الا بشرا مگر زیره و ولتطمئن، او د دې لپاره چې کلک شي بدې بانونه ستاسې او نو امداد مگر طرف د الله نه، یقینا الله زورور دی حکمت والا دی. دا جواب دی او سوال کوي که څوک دا ګمان کوي چې ګنې ملائکو امداد وکړو، الله وایي نه، ومن نصر الا من عند الله، نه دی امداد مگر طرف د الله نه دی. یعنی مقصد دا دی چې د مدن نسبت به صرف الله ته کوئ، ملائکو ته به ام نه کوئ، سړی به ظاهري اسبابو ته نسبت نه کوي، دې آیا د ملګرو قابلیت ته به نسبت نه کوي چې ملګري ډېر ماهر او یا ډېره قرباني وه یا ډېر قابلیت یې و، نه نه، صرف د الله مدد ته به نسبت کوي. او دارنګې سورة العمران کې آیتونه تیر شوي وو چې لیس لک من الامر شیء، هلته پیغمبر ته وایي چې پیغمبر ستا اختیار نه و، نه بدر کې چې الله دا کافران ووژل نو دا ستا اختیار نه و، هلته د پیغمبر نه نفي کوي، دلته د ملایکو نه نفي کوي. نو چې کله فتوحات راشي نسبت به صرف الله تعالی ته کوئ، خو ملایک الله ولې راولېږل؟ نو ملایکو رالېږلو دوه فیدې، یو الا بشرا دا زیری او بل ولتطمئن اطمینان وصلاته، اذ یغشیکم النعاس امنة منه کله چې پټ الله تعالی تاسو النعاس په پر کالی باندې امنة د پار د امن منه د الله ترمنه، و ینزل او ربی دیگر علیکم تاسو باندې من السماء د برن ما اوبه لطاهرکم ندیر پار شپا کی تاسو لا به په دې اوبه باندې، و یذهب الله بوجان کن ساسنا رجز شیطان یا پریتی د شیطان، پریتی د شیطان سمانه وسوسې د شیطان، ولیر به تو دیر پاره چې الله کلا کوال راولی پټی راولی کلا کوال راولی انا قلوب گن ساس پر نو باندې، و ثبت او مضبوط کی به په سبب د باران باندې الاقدام قدمون لرا. په دې آیت کې سلورم علت ذکر شو، سلورم علت سره چې الله خوب د باندې ما راوس او باران الله یې ما راولېږه، نو ځکه غنیمتونه زما د حکم مطابق تقسیم کوي. جنگ بدر کې صحابه کرام باندې خوب هم راغلی و باران هم وشو، نو الله وایي دا کارونه ما کړي دي، نو ځکه غنیمت زما د حکم مطابق تقسیم کوي. خو ګورې دا کوم علتونه چې بیانېږي دا ولې دعوې دپاره، دا د دې ټولو خلاصم دا یو خبره ده چې دا څومره انتظامات په جنگ بدر کې شوی الله دا ټول ما کړی د ټول نسبت الله ځان ته کوي ځکه الله چې یو کار کوي نو هغې د مخکې نه اسباب جوړوي لارې ورله جوړوي نو الله چې دې ته کوم اسباب جوړ شوي او کومې لارې ورته جوړې شوي دا صرف او صرف ما جوړې کړي دي دا اسباب ما برابر کړي وو او دا انتظامات ټول الله ما کړي نو ځکه غنیمت زما د حکم مطابق تقسیم کوي د دې وینه د ظاهري انتظاماتو نسبت به الله ته کوي څنګه چې د پاتې نسبت به الله ته کوي بل چاته به نه کوي نو دارنګې د پاتې او کامیابۍ دپاره چې کومې لارې برابرې شي د هغه لارو د برابرېدو نسبت به الله تعالی ته کوي دلته الله د دې خوب نسبت ځان ته کوي د دې باران نسبت هم الله ځان ته کوي او د خوب پیدا بیانې چې خوب الله څه دپاره راولېږه امنت منه دپاره د امن د الله طرف نه او د باران پیدا شوه د باران څلور پیدې ذکر کوي یو پیدا دی طاهره کوم بی تاسو پاکې دی باندې په دې او د شنو کې غسل پیو کوي بل وایو سه باندې کوم رز شیطانی او بو یې تاسو نه هغه پلیتی د شیطان د شیطان پلیتی سو وسوسې وي دا ننګي پلیتی دا وا چې صحابه کرام به ودا شو باندې جنوب شوی امو الله باران کوبرا پیدا شوی نو دې په او د شنو مخ له غسل پیو کړل نو رز شیطان نه مراد دوا پلیتی ده بیودسی او جنابت دا ننګ رز شیطان شیطانی وسوسې اړه ترالی چېرې زموږ څه اوبه نشته دا موږ څه کوو نو الله وایي دا وسوسې مې پېښان مکړي بل ولیار به تو علی قلوبکم بله پیلې دا وایه چې دې باندې الله ستاسې په زړونه مضبوط کړي بل قدمونه مضبوط شو ځکه شګه شګلوړی ځای و نو چې باران پرې وشو هغه شګه کلکه شوله نو دا منډې را منډې ته نقل و حرکت آسانه شوه نو څلور پیدې الله د باران ذکر کړلې او دلته وایي اذ یغشیکم النعاس دغه نګیا سورة العمران یو سل څلور پنځوس کښې راغلی و خو هلته یې ویلي وو چې یخشا طایفة منکم دا خوب په یوې ډلې راغلی و په ټولو نه و راغلی ځکه جنګ احد کې منافقان هم موجود و نو منافقانو باندې دا خوب نه و راغلی او جنگ بدر کې خو منافقان نه و ټول مخلصین و دا خوب په ټولو راغلی و جنگ بدر کې چې کوم خوب و دا په ټولو صحابه کرامو راغلی و او احد کې چې کوم خوب راغلی و هغه په ټولو نه و په مخلصینو راغلی و خو غیر مخلصینو باندې خوب نه و راغلی او ګورئ دا خوب د الله نعمت و ځکه یو خو دی په دې باندې چې دی ارام هم وکړو ځکه سهار له بیا جنګ کېده نو د جنګ نه مخکې سړی ارام وکړي نو سا له جنګ ته دموي نو صحابه کرام جنګ ته هم دمه و بل زړه کې یېره وه هم الله ختمه کړله ابو طلحه رضی الله عنه وایي وایي دا خوب راغلی احد کې هم داسې خوب وایي راغلی و وایي زما د لاس نه بار بار توره پرېوته توره به لوېده ما به راخسته لوېده به ما به راخسته دا جنګ احد کې بیانوي او د عبدالله بن مسعود عنه وایي چې په جنګ کې خوب راتل دا امن د الله طرف نه او مانځه کې چې خوب وي نو دا د شیطان د طرف نه وي نو څه معنی د جنګ په وخت کې خوب دا ښه صفت دی څنله خوب ورځي او د مانځه په وخت کې خوب دا ښه کار نه دی کله درس کې شریف باندې بوج راځي او د خوب ماده انسان کې پیدا شي دا هم ښه کار نه دی یغشیکم النعاس او دې باره کې واقعا دا بیانوي مفسرین چې صحابه کرام کوم ځای ته ورله نو هلته اوبه نه وي کفار چې کوم ځای ته ورله هلته اوبه وي خو د مسلمانانو طرف ته اوبه نه وي نو بعض صحابه کرام هغې ته احتلامونه رال جنوب هم شو بې اودس هم و بعضې اوبې نه مندلې چې اودس پرې وکړي بل دا صحابه کرام په کوم ځای و نو اوبه هم نه وي او شګه هم وه او شګه کې دا قدم سړی ځان نه شي ښودلی مټه خاوره باندې تګ په اسانۍ کېږي خو په شګه باندې تګ را تګ دا ګراني الله دا مهرباني وکړه چې باران وشو نو یو دی ته اوبه هم را پیدا شولې ځکه اوبو باندې دوی غسل هم وکړل او دسونه هم وکړل او دویم دا چې د شګه باندې باران وشو دا شګه کلکه شوه نو د دوی نقل و حرکت هم برابره شوه چې جنګ پرې کېده منډې ته پکې ضرورت و نو الله ته غازیان چې دی کلک و نو دا واقعې ته اشاره وکړه د یاد کې اذ یوحی ربک للملائکة انی معکم کله چې وایي وکړه رب سم ملائکو ته انی معکم یقین استاسره ما فثبت الذين امنوا پس لک کسان چی مان راوڑے سولقی زدا جب غرزو ما فی قلوب الذين پزون دا کسان وی کفرو چی کو پرے کلے اروب ویرا فادری مو پسو وی پا قلا ناقی برد سٹون نا وادری بو وی منهم ددیونا کل بنان هر بند گتو دیات کے پنجم اللہ ذکر شد اول دعوی دپارا چ اللہ گور پ جنگ میں سملائک شریک لل او تاسی مضبوط لئی او دا کافران پزدہ کی میں اللہ یورو بغرزاو او دا دے پج غنیمت حاصل شو نو اختلاف مکوئی بلکہ دا اللہ دا حکم مطابق تقسیم کئی نو دا سوم اللہ جوڑ شو پنجم اللہ جوڑ شو او اللہ ملائکو تو الپثبت اللذین آمنو مومنان تلا کئی یعنی مومنان نزیری ور کئی دارنگی مومنان ملائکو پا جنگ کی عملان اسم واقستا او دا مسلمانان پا جنو کی الہامون ام ملائکو اکلل او پجربو فوق الاناق دا دیو مانا دسی کئی ووی دا پاسا دا سرطن دا سر دا پاسا سری یعنی سرون ووی پدری پا قرآن حاصل سے سرونی ہوئی اگر سر نظر مری دوی مانا دا کئی فوق مانا دا علا فوق الاناق سمان علا الاناق و سرطون باری زکر سر چی دا پدری کی دا بن غنی دا چیو والی شی نو سر پا آسانی لویگی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما بعثت لضرب الرقاب و شد الوساق زا اللہ دیر پر را دی گرم چیز کپار سرطون نوام او اکلاک لکو تارم نہ د فوق الاناق دو معنی منگو کری یو فوق الاناق سمان د پاس د سرون نه سر د پاس شی سری کنه نه سرونه وای دو معنی سره فوق الاناق من عل الاناق و سرون وانی دا معنی کوي وزری بو منهم دنا کل بنان هر بند گوتو زکه دی بندونه وانی جنگ کی پری تور نی ولای کی پدې نه زو غشی نی ولای کی خودی کی تکنیکونه ته ضرورت دی تربیتونه ته شری تربیتونه کړي ته کدا کارګرانی دا د چا صلاحیت نه دی ذالک بیان نو شاق الله و رسوله دا د کافرانو د وجول الله ذکر کوي مخ کی ول فجربو دا کافران او وې مړې کوي ولې مړې کوي ځکه د الله او رسول خلاف یې کړي دا الله او رسول دشمنی کوي ذالک دا کار په دی وجول بیان نو شقینند دی شاق الله خلاف کرے اللہ و رسول پیغمبر دلانا و من یشاقق اللہ سوچ خلاف کی دلانا و پیغمبر دلانا فإن اللہ شدید العقاب یقین اللہ سخا عذاب ورکون کرے ذالکم فذوقوا ان للکافرین عذاب النار اللہ و ذالکم دا عذاب ستاسیلے فذوقوا وسکیدے لب دنیا کے ذالکم دا عذاب کم عذاب دا وجل او قیدی کول د کافرانو دا وسکه په دنیا کې وان لیل کافر نو یقین کافرانو عذاب النار عذاب د ورده په اخرت کې په دا په جو کور دنیا سلگی وان لیل کافرین دا ورس اخرت سلگی یا ایو الذین امنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولهم الادبار یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو کلا چی مخامخ شی تاسو د کافرانو سره زحفا په وخت جنگ کې فلا تولهم الادبار نو ماړو یغی ته شاګانی دا ول قانون دی د مجاهدینو د پاره او د دې تعلق دی د دویمې دعوې سره د دې پورې پنځه علتونه ذکر شو د اولې دعوې د پاره وروسته نور علتونه را روان دي خود منس کے قاعدے ذکر کئی دا مجاہدین دوپارہ دا علتون و قاعدے دا سے مخلوط ذکر کئی یعنی دا سے ترتیب ندی سمخ کی ذکر کئی شروع سے ذکر کئی ندایت کے اول قاعدہ ذکر کئی دا مجاہدین دوپارہ اول قاعدہ دا ذکر کئی چلاو دا میدان جنگ نہ تیخ سمکوئی دکا تیخ سر میدان جنگ نہ دا کبیرہ گناہ رہا ناول قیل دا اشوا ومن یولیم یوم جن دبرو اللہ متحرپا لقتال او شا چې وګرځول دی تا یو مزین په دا وخت کې دوبره وشا خپله الا متحرفا مگر چې چل جوړوونکی لقتال دپاره د جنګ او متحیزا یا پنای حاصلوونکی او متحیزا پنای حاصلوونکی یا یو ځای کیدونکی الی فئه د ډلې خپل سره نو فقد با تحصل یختشو بغضب په غصه د الله نه او زیر د جهنم دی او ډېر بزې د ورتو دی دا جهنم په دې یاد کې تخفیف ذکر کوي په تیښته کولو باندې چې الله اوسوک د میدان د جهاد نه تیښته وکړي نو فقد با بغضب من الله و مأواه جهنم په دې الله غضب دی او دا انسان جهنمی دی نو څه معنی په جهاد کې تیښته کول دا کبیره ګناه ده ډېره غټه ګناه ده ځکه الله غضب په انسان راځي انسان په دې باندې جهنمی کیږي خو دوه صورتونه منځ کې مستثنا کړه چې دا جایز دي دوه صورتونه کم کم دي یو الا متحرفا لقتال یو سړی د جنگ طریقه جوړوي دشمن ته شا کی دشمن نه منډه کی دشمن پرې راډاډه شي پسې راشي دی فوري بېرته دشمن ورو ګرځي او دشمن باندې ګزار وکړي یوه دا طریقه جایز ده دویم متحیزا الی فئه چې د خپلې ډلې نه مخکې تلی او ځان بېرته خپلې ډلې ته رارسوي ځکه میدان د جنګ کې کله سړی د ملګرو نه جدا شي نو بېرته خپلو ملګرو خوا ته راځي دا دوه طریقې جایز دي خو دې نه علاوه شا ګرځول دا لویه ګناه ده دا ومن یولهم شر دی او فقد با بغضب من الله دا جزا ده او دا الا متحرفا لقتال دا منځ کې مستثنا راوړي د شرط او جزا مابین کې سره مستثنا ده نو دشمن ته شا کول دا حرام دی او کبیره ګناه ده خو دا هله چې کله د مسلمانان کافران د دوچن نه ډېر نه وي که د کفارو تعداد ډېری دشمن ډېری نو بیا سړی تیښته کولی شي بیا تیښته حرامه نه ده خو چې کله کفار دومره ډېر نه وي لکه د یو مسلمان مقابل کې دوه کافران تیښته به نه کوي خو که زیات شي نو بیا تیښته کول دا جایز دي او رخصت د دې او عزیمت داری او غوره داره چې بیا هم سړی تیښته ونه کړي لکه غزوه موته کې صحابه کرام درې زره وو او کفار څومره وو دوه لاکه وو نو درې سره صحابه کرام وو د دوه لکه کافرانو نه تیښته نه ده کړې میدان یې ورته نه دی پریښی یا دانګې اندلس چې کله پاتح کېده طارق ابن زیاد رحمه الله دی چې کله اندلس ته پورې ووت نو داسې اولس سوه کسان وسه وو او د ده د مقابلې دپاره د اندلس چې کوم بادشاه وو هغه ته یې لزریق وه هغه لزریق د دې د مقابلې دپاره اویا زره کسان تیار کړي وو نو ګوره یو طرف ته اولس سوه بل طرف ته څه دي اویا زره کسان دي خو د اولس سوه کسان د اویا زره کسان نه تیښته نه وه کړې نو عزیمت دا دی که دښمن ډېر وي خو چې بیا هم سړی تیښته ونه کړي او تیښته کول دا لویه ګناه ده حدیث کې راځي اجتنبوا السبع الموبقات دا وو غټو ګناهونو نه ځان وساتئ یو د جهان نه تیښته کول دا کبیره ګناه ده دا انسان تباه کوي دې د باندې یو واقع راځي چې امام مالک رحمه الله نه عمري یو عابد د امام مالک رحمه الله یو ملګری دی عمري یو زاهد ورته وایي ډېر لوی عابد و هغه ته یې تپوس وکړو ویل یو سړی د الله حکمونه بدلی شریعت بدلی لکه نن سبا برای نام اسلامي ملکونه دي چې هغه شرعي حکمونه بدل کړي نو که یو سړی هغه شرعي حکمونه بدلی نو دا وسې جهاد کول دا وسې جهاد پرېښودل جایز دي او که نه دي جایز نو مالک رحمه چې دولس زره تعداد د صحیح نو بیا تاله جواز نشته یعنې بیا د هغه داسې خلکو مقابله کې جهاد پکار دی چې هغه د الله حکمونه بدلی لکه نن سبا ټول حکمرانان په دې کې اخته دي چې هغه شرعي حکمونه بدلی یا مالک رحمه الله چې کله مجاهدین نو تعداد دولس زره ته رسي نو بیا دې ورسه جنګ نه پرېږدي بیا دې ورسه جنګ وکړي دا واقع دې روان تفسیر قرطبی را نقل کړي فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم پس تاسو نه دي وژلي دی لرا لیکن الله وژلي و دی لرا وما رمیتا او تا ویشتل نه دي کړي کله چې دې ویشتل کول و ما رمیت تا وشتل ندی کردی سمان رسول دی ندی کردی شگ اغسر گو دا کافرانو تا ایز رمیتا کلچ تا وشتل کول یعنی گزار دکل دلاستا نسمان دا دی موٹی ندا شگ تا گزار کلی خود کافرانو سرگو تا اللہ ما ورسولی مخی من واقع ذکر کلا چه نبیل اسام یو موٹی شگ را واقع سی او دا کفار طرف تیغا شگ ورگزار کلی او نبیل صلی اللہ علیہ وسلم دا ار کافر سرگو تا او دا ای پوزو تا اللہ پا اغا شگ و خوالی ورسولی نا اللہ وچی دا موٹی نخوتا گزار کلی و دا کافرانو سرگو تا اللہ ما ورسولی نو وما رمیتا نری رسولی تا دا شگ سرگو دا کافران تا از رمیتا کل چی وشتل کول یعنی گزار دکلی دا موٹی نا ولیکن اللہ رمالیکن اللہ رسولی سرگو دا کافرانو تا وليبلي المؤمنين ودا قال الله وكو ليبلي المؤمنين در پارش ورك الله مؤمنان تا منه دخبل ترمنا بلا ان حسن ورق لخائشتا ان الله قلنا پاس سمين وريدون كده عليهم پويره فدهات كي شباقم علت سي ذكر كود عوال دعوه دا پارا مخي پنزو علتون ذكر شو دا پنزو علتون روسي وقاعدة مجاهدين دا پارا ذكر شو دا اس بے شپگم علت ذکر کئی چلاوی دی ما وجری دا دیو سرگو تاکانی ما رسولی او داغین روس غنیمت حاصل شو نو غنیمت کی اختلاف مکوی دا اللہ دو کا مطابقی تقسیم کئی اس مانا دا انتظامات ما اللہ طول ما کری دا کافران اللہ وی ما وجری دا سرگی یا دیو مجاہد مرمی دا اللہ دشمن تا اللہ رسی دا آف بدن چلے گی دا آف بدن اللہ لگئی ذکر غنیمتون کی اختلاف پیدا کوئی بے وما رمیتا از رمیتا مخی من مانا وکلا مانا کی سوالم حل شو چی دلتا یو ما رمیتا از رمیتا وما رمیتا کی نفی دو از رمیتا کی اثبات دے نو دیو پیل نفی و اثبات سنگا کی گی لمنگا پا ترجمہ کی جواب تا اشارہ وکلا کسا سو پی کری وما رمیتا سمانا تا رسولی ندی دا شگی سرو لکاپی ایز رمیتا کلچ دلاشتا گزارت لدی او دیاتون بارا کدام ذکر کئی چی جنگ بدل نروس سباز مسلمانان ویل چی پلانے ما مرکو بلو پلانے ما مرکو نا اللہ تا خبری دا اللہ خوخی نوی اللہ و طوی پلام تقتلو ملاکن اللہ دی وجون نسبت مزان تا مکوی اللہ و دین نسبت ما تا وکی ذالکم وان اللہ موہنو کیل الكافرین ذالکم دا کردہ سی وشو وان اللہ او پوشی چیقین اللہ کمزورے کون کیلے تدبیر دا کافرانو لرا دا بل بشارت دے دی مقصد دارے چی گوری جنگ بدر کس اللہ امداد وکو خواہندہ کی وم اللہ دا غصی کئی چیدہ کافران و منصوبی باللہ ناکم کئی یہ دا نکل چیدہ یوزل دا ابو جہل و دا غد الاخر منصوبہ ناکام شو اللہ وی اندہ کیم دا غصی کوما چیدہ کافران و منصوبی اللہ وی زن آکام کوما ذالکم سمان ذالکم ثابتون دا خبر ثابت دا حق دا چی اللہ ستاسی مدد وکو او اللہ کافران زلیل اکلا وان اللہ موہن اللہ کمزور ہے کہ ان کے لئے تدبیر دا کافران لرا دا کافران منصوبی با اللہ بھی اثر ہے کی اثر باتی اللہ پورتے کی ان تاثبتی ہو اللہ وی کتاس و پیسلہ غوڑی فقد جاکم الفتح و نرال تاس و پیسلہ و ان تانتا ہو کمانا شوی دا کوپرنا پا و خیر لکن دا بڑیر غوڑی تاس و لرا و ان تعودو کرا وگر دیتاسی جنگ دا مسلمانانو تا نعود منگ برا و گرزو مدد دا مسلمانانو تا ولن تو نیو حجر بندر اندکی آن کن سان نپیتو کم ڈال سازو شین یوشی لرا ولو کسولتا گر کڑی رئی وان اللہ پوشی چیقین اللہ تعالی مال مؤمنین سر مؤمنان نرے اللہ مدد دا مؤمنان سرے پریاد کی تخویب دے کافران لرا او بشارت دے مؤمنان لرا تخویف ہم دے و بشارت ہم دے اللہ انتا سبتی ہو کہ تاسی طلب دا پتھے کوئی نسمانا فیصلہ غواړی فیصلہ کول غواړی نه الله فیصلہ خوراره فیصلہ څنګه وا دی فیصلہ څنګه وختلی وا فیصلہ وختلی دا ابو جهل چې کله جنگ تراته نه دعا وکړه اللهم اقطعنا للرحیم الله چې څوک سی رحمی خرابی او دا چې دین مخې ته راوړي چې مونږ یې نه پیژنو الله نه دی هلاکی نو ګوره دا فیصله وختلې وه چې څوک سی رحمی خرابی او داسې یو دین یې مخې ته راوړي چې مونږ یې نه پیژنو نو هغه انسان هلاکی نه خیرې په ده باندې ولګېدی نو الله وایي که تاسو فیصله غواړئ نو فیصله تراره یا انتاس ساتی کو پاتا غواړی په معنا د پاتې سره چې شي نو بیا دا په هغې مسخري دي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون یا مؤمنانو تابعداري وکړئ د الله او د پیغمبر د الله ولا تولوا عنه او مګرځئ د الله نه د تابعداري د الله نه وانتم تسمعون حال دار تاسو اورئ د الله کتاب په دې کې دویم قانون ذکر کوي د دویمې دعوې دپاره دویمه دعوه څه وه جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله نو د هغې دپاره یو قاعده ذکر شوه مخکې چې مې جهاد کې به تیښته نه کوئ اوس دویمه قاعده ذکر کوي دویمه قاعده څه ده الله په مجاهد لازم دی چې د الله او د رسول پوره تابعداري کوي په مجاهد کې به اطاعت د الله او د الله د رسول دی ولا تولوا عنه عنه زمیر مفرد راوړ داسې نه و چې ولا تولوا عنهما مګرځئ د الله او د رسول نه تسیه نه راوړي ولې ځکه د پیغمبر تابعداري دا په حقیقت کې د الله تابعداري ده دا حقیقت کې یو شی دی فرق په کې نشته وانتم تسمعون تاسې اورئ د الله کتاب اورئ د الله کتاب خو د عمل لپاره ای نو چې د الله کتاب اورئ عمل پرې وکئ ولا تكونوا كالذين مكروا يفشان ذا كسانوا قالوا شو السمين وارد المنغا وهم لا يسمعون ودين وارد لي فدي دريعتون كي منافقان لزجر نور كي اوه منافقان شهيد جهاد بارا كي سستي كولا دوما الله مؤمنان ملكي ده اخلاق ده منافقان نا چلاوي ده منافقان خيمة كوي دریم آیات کې دې ته اشاره ده چې یو سړی دا وایي چې زه سم اطاعت کوم او عملاً سم اطاعت نه یې کړی نو دې کې فایده نشته دی بلکې په کار دا ده سړی عملاً څه وکړي سم اطاعت وکړي ان شر الدواب عند الله صم البکم الذین لا یعقلون یقیناً ډېر ناکاره د ځین د سرنا په نیز د الله اصم کاڼه دي البکم چړاګان الذين كسان لا يعقلون شن پویږي په حق باندې یو سړی ړونو چاړه دی دا کون دی او چاړه دی او حق نه پیژني نو دا په ټولو زنده سرو کې الله ډېر ناکاره دی په دې یاد کې کافران ته د ټول مخلوق نه بدترین مخلوق وه ان شر الدواب الله وایي دا په ټولو زنده سرو کې ډېر ناکاره دی ځکه کم زنده سر چې الله د کوم مقصد دپاره پیدا کړی نو هر یو خپل کار کوي خو دی الله د عبادت دپاره پیدا کړي او د الله عبادت نه کوي نو ځکه دی په ټولو زنده سرو کې څه دي ناکاره دي لکه خلک مجاهدینو ته څه وایي اشرار ورته وایي شرپسند ورته وایي نو شرپسند او اشرار چا ته وایي الله وایي دا هغه خلک دي چې هغه یې ځان یې کوڼ کړی ځان یې چړه کړی او بې عقله یې حق نه پیژني یعنی کافر او منافق دا په ټول مخلوق کې ډېر بدترین مخلوق دی الله داسې نه و چې یوازې په انسانانو کې دی بدترین او ناکاره دي بلکې الله یې په ټولو زنده سرو کې دی ډېر ناکاره دي ولو علم الله فیهم خیرا که معلوم الله تعالی تا په دی کې خیرا خیر خیر نه مراد طلب د حق دی الله اسمعهم خامخا اورېدلی به حق دی ته یعنې په حق به دی پوه کړي وی ولو اسمعهم كلا واوري ديتا نو تولو خامخا دی گرزی و هم معرضون او دی همیشه مخڑون کی دی سمانا کدی خواب کی طلب دا حق وی نو اللہ حق میں اتوری دلوی پی پوی کری بمی وی حکو حق واوری نو بیم مخڑی بیم حق نمالی پا دیاد که دی منافقانو دو مرز بیان شو یو دا شب دی که طلب دا حق نشتا منافق سلیچیا که انابت نی طلب دا حق پکی نی او دویم دا چې دی اعراض کوي او تکبر کوي سړی ته هدایت اله حاصلي سړی کې انابتي انابت څه معنه دا جذبه یي چې زه حق معلوم کوم په حق باندې عمل وکم خو بعد انسان داسي چې دا انابت نه وي او طلب د حق پکې نه وي نو انسان بې محرومه یي الله یې په حق نه پوهه کوي او ولو علم الله فیهم که الله ته معلوم وی په دی کې خیر خیر نه مراد موږ څه وویل طلب د حق نو څه معنه یعنی دی تا پا دی که خیر اللہ تا معلوم نده چه اللہ تا معلوم نده نسو مقصد شو یعنی موجود نده دی که زا کم شه چه موجود یا خام خواه اللہ تا معلومی خو یو شه چه اللہ تا معلوم نم ناغا بسنی موجود بنی نوالو علم اللہ پی خیر لن مقصد ده غلی چه پا دی که طلب دو خیر نده موجود زکر اللہ تا معلوم نده که وی خواه اللہ تا معلوم وی دا مقصد ده یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول یا مؤمنان قبلوا علیکم دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ اذا دعاکم کلی تاسو رو بلی لما اغ دین تاغشی تا یحییکم چه تاسو جوندی کئی وعلمو پوشی ان اللہ چقن لا پا یحولو فردا شئی بین المرء ما بین دا سریکی و قلبی و دا زدداغی کی و انہو یقیناً الی تو شرون خاص اللہ تبتا شرا جمع کلی شئی پدیات کی دریم قانون دے دی مجاہدین دو پارا دو قوانین مخ کے بیان شو دا دریم قانون دے چی دا اللہ دو رسول قبول والے ہو کئی دویم دیتا اشارہ را چی کلد بانی جہاد پرشی دو جہاد پرس کے دو پو وقت نور نفلی کارنو پری رئی او دے بانے دلیل او حدیث بخاری شریف دے پرواد دس ابو سعید ابن معلا رضی اللہ عنہ صحابی دے ابو سعید ابن معلا رضی اللہ عنہ او اماموز کا نبی علیہ السلام را تاوازو کو ماموز فرکو بے ورلم نبی علیہ السلام بل فوق والی ران لی اللہ نو چی ایوہ اللذین آمن استجیبوا للہ ورسول زاد آکم لما یحییکم یعنی مقصد دار نفلی موز دا نپل لی او چی پیغمبر دا تاوازو کی چی راشا نو دا اخوا تا ورطا اللہ سو شو پر شو نو دا پر زد پار با نفل پری ری نو مقصد دارا چی کل جہاد پر شی نو بین نور نفلی کار نفری روی لکا جہاد پر زد خلق حجون و عمرو تروانی پا لکونو لکونو روپی پیخار شکی نو چی کم زد که جہاد پر زد پا کار دارا چی دغا نفلی حجون و عمرو پا زیبانی دغا روپی او دغا مسارب جہاد دا پارا وقت کی جہاد تیو باسی نایتیو مقصد دارا دیو اینا علماء دام وی سرے پا نفلی منز ولاری و مور اپلار دا تاواز وکی نو ام نفلی منز و ماتی و مور اپلار پاتا بورزی دکا نفلی منز نفل لی او چی مور اپلار دا تاواز وکی لائی خواتا ورطل دبانی سشو پرشو نو دا پرز دو اینا با نفل پریدی بیدل تا اللہ ویلی ما یحییکم اغشی تا اجتاسو جوندی کئی انسان پس جوندی کئی د دې علماو ډېر مستحقات بیان کړي دي ډېر مستحقات دي چې په هغې باندې حیات او ژوند نازي ځینې وایي د دې نه مراد څه دی قرآن کریم دی قرآن باندې ژوند نازي څوک وایي د دې نه مراد څه دی جهاد دی لکه علامه واحدي رحمه الله وایي چې د اکثر علماو مفسرینو رایه داده چې دې نه مراد جهاد دی ځکه جهاد دا سبب د شارې د ژوند دی مسلمانانو کې بنیادی ژوند په سر راځي په جهاد باندې راځي او چې کله مسلمانان جهاد پرېږدي نو بیا پرې دښمن ډاډه شي د دې نه هغه اصلي ژوند بیا سلب کېږي اصلي ژوند یې ختمېږي دغرنګې جهاد چې دی علامه ابن قیم رحمه الله وایي دا جهاد ته ژوند ولې وایي په دې باندې سړی په دنیا کې برزخ او خیرت ټولو کې ژوندی کېږي دنیا کے جون دائی چلا یہ دشمن مغلوب ہے کہ دشمن ذلیل کی گی برزخ کے بریبان جون راجی لیکن شہیدان مبارک اللہ بل احیاء عند ربهم او اخرت کے پدے جون راجی لیکن شہیدان او مجاہدین درجی و مرتبی دیر اوچتی دی نبارحال دلی ما یحییکم دیر مستاقات بیانی خویو مستاق سرے جہاد پی سبیل اللہ سو کوئی دین مراد سرے قرآن کریم دے قرآن کریم مستاق دے وعلم ان اللہ یحول اللہ پردکی گی پردہ چھئی پر مابین دے سرے داغت از لکر دے سا مقصد دے دے مقصد دارے چھ اللہ دا مومن دا کفر من کی پردہ شی لکا مومنی اللہ دا کفر نساتی اور دا کافر دا ایمان من کی اللہ پردہ شی نو کافری ایمان نراؤڑی دارنگے اللہ تعالیٰ دا نیکان و دا گناہون مابین کی پردہ شی نیک سرائی گناہ نکی دا گناہگار او دا نیکی میں کی اللہ پردہ کی گناہگار سرائی دا نیکی کار نشی کولے داولی دا اللہ میں کی پردہ شوئی نو بہرحال دیات کے توجیحات دیر دی کوئی وہ توجیح مہندہ اگلا چھ اللہ پردہ شئی فمابین دا سری و داغت ازل کی یا پردہ کی گی فمابین دا سری و دزل کی نو دی دا مقصد ہم بیان دی چھ اللہ انسان تصل دیر نیزے رے دزلن ہم نیزے رے لیکن اللہ دی بونے دم او دزلن میں اس کی پردہ شی نو دی بونے دم او دزلن پاسلہ ہی خود اللہ اسا پاسلہ نہیں نہ اللہ دی خلق کو دڑی نہیں زیرے دا مقصد ہم بیان نہیں خب بہرحال یہ معنی میں دا اوکلا چ اللہ پردشی یعنی مومنی اللہ دی گناہوں نساتی اللہ دی کوپر نساتی حدیث کے رائی نبی علیہ السلام دعا ہم دا کہو لچ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینکا اور دا وجہ بیش دارون دا اللہ دا گتم مبین کی دی اللہ دارون اڑی راڑی کله یو بنیادم یو غلط نه کوي توفیق ورگی سداسی یو غناونو کې اخته ای نو عالم پوشن لاچقن لای حول پردا چي یا پرده کې ی ما بین د سریو د زړه دا کې و انه یقین خاصا لا تبا تحشر تا جمع کولا شي وتقو فن تنویدی د اعظم لا تصيبن الذين شنبرسیږي ا کسانو ته ظلمو چی ظلمی کرے منکم استاسینا خاص وطن خاص یعنی یوازی داشت عذاب چی اگر یوازی ظلمانو تا نرسی گی بلکہ عام عذاب بی وعلم پواشی ان اللہ چیقین اللہ شدید العقابی لسق عذاب والا لے پر یاد کی او ترغیب دے جہاد تا او بل تخویب و مرکی بی ترک الجہاد چی سوک جہاد پری دی نو جہاد دا پری خودود ہوئی نبید اللہ تعالیٰ عمومی عذابو نرازی درم دیتا اشارہ دا چی جہاد او دعوت دا مانع دے دا عذابنا چی سوک جہاد کئی دعوت اللہ چلائی نو پدی بانی عذابو نبان رازی سلورم دیتا اشارہ دا چی کل دا منکرات ورد نکی گی نو ام اللہ تعالیٰ عمومی عذابو نرازی نسلور خبر تا اشارہ وشو یو ترغیب دے جہاد تا بل تخویب دے بترک الجہاد او بل اشارہ چی جہاد او دعوت تا معنی دے عذاب نا او بل اشارہ دے تا چکرد منکراتو رد نکی گی نو بید اللہ طرف نا عمومی عذابو نرازی خود دے معنی سوال پیدا کی گی سوال دارے چی او ناروا کی گی نو دا اللہ طرف نا عمومی عذاب بل رازی یو کس ناروا کی نو پنور خلق ولی عذاب راجی اللہ تعالیٰ خوی ولا تزیرو وازیرتن وزر اخرا نو دماوی دا اللہ تعالیٰ عمومی عذاب پا دی راجی چی او سلے رد منکر نکی منکر او ناروا کار کی او سلے نبندی نو دی یو لخو عذاب پا دی وجبانی دی چی دی پا گناہ کی اختر دی او دا بل چلے دی دا منکر رد نکی یا پا دی منکر راجی دی نو ذکر دلم اللہ تعالیٰ عذاب ورکی اور رضا کو منکر سر دی علامہ سر سر کل منکرات و بانی راضی نو دی بان قسطلانی رحمہ اللہ کل ہے چاہو دی علامہ دارا چې سره ناروا کې یو د الله په دین کې کمی او نقصان راځي او د دې په ځینو نه درمن کیږي نو دا دې دلیل چې انسان په دې منکر باندې راځي لري هغه دا باس کړی لري لکه ډېر خلک داسې د منکراتو پرې دون نه خپه کیږي نو ته غم او در نه راځي نو چې سره په دې غم جن نه خپه پې نه نو دا دې دلیل چې انسان په دې ګناه باندې دې راځي لري که دې پې راځي نه وي نو په کار دا و چې دې پریشانه وي او دے پا دے بانے سوے غمجن وے نو دا آیات یو مقصد دا شو چی واتقو فنتن ویرے گئی دا پیتنینا چی دا آگی عذاب بسیر دین مراس سے جہاد پری خود دلی کہ جہاد ہم پری خود دا اللہ تا نو بعمی عذاب راشی دا رنگی دا منکراتو ردم کی دلشی کتا سے دا منکراتو رد پری خود دا منکراتو ردم نکاو نو دا اللہ تا نو بسر آشی عمومی عذابونه براش حدیث کې راځي چې کله یو قوم کې ظلم کیږي او نور خلک دا غی لاس نه نیسي نو به په ټولو باندې الله تعالی نو عذاب راځي نو کله دا شي کیږي چې جهاد پرې خودل شي یا دا نه کیږي منکرات ورند کیږي نو به الله تعالی نو عمومی عذابونه راځي واذکروا انتم قلیل الله یاد کوي هغه وخت چې وای تاسو لګا مستاز وعفونا کمزور ایک لشی و انفلاب وی پزما کی تخاکون ایرید تاسو ایت اخط و پکم الناسو شو بتخت ای تاسو نر خلق فا آواکم پا زیدر کو تاسو تا و ایدکم مضبط ایک لی تاسو بی نسوی پا امداد پل بانی و رزقکم رزق ایدر کو تاسو من الطیبات ایدر پاک شرینونا لعلکم تشکرون دیر پار تا شکر باسی اللہ پر یاد کہ اللہ خپل نعمت رو پر یاد ای او مقصد ترغیب دے جہاد تا چل اللہ یکو رسون نعمتون مربانی وکل یو نعمت پا آواکم زیم در کو درم و ایدکم بنسویم دار نسو کو درم و رزقم من الطیبات اللہ رو باندہ نعمتون کری او پچا چلا درم نعمتون اینو پا آغبانی بے جہاد پر رسکی گی دری نعمتونه څنګه دی یو سړی چې زیه وسی لکه صحابه کرام د الله مدینه طیبه ورکړی وه دویم دا چې د الله مدد وسی لکه بدر کې الله د مسلمان سره امداد کړی و دارنګې ظاهري وسایل له انسان سره ورسره یي او بل سره حلال رزقونه نو دا سړی به جهاد بسمل الله کوي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله اے مومنانو خیانت مکوئی دا اللہ و پیغمبر دا اللہ صلی و تخونو او خیانت مکوئی اماناتی کن بخفل امانتون کی و انتم تعلمون و تاسف ہوئی گئی پدیات کے سلورم قانون ذکر کئی دا مجاہدینو دا پارا سلورم قانون دارے چھ مجاہدین دی خیانتون نکئی دا خیانتون نزان و ساتی دا اللہ و دا رسول سم خیانت مکوئی امانتون کیم خیانت مکوئی دا اللہ سر خیانت مکو اسے مانا پرزی حکمون دیوان مپری دی یو سریبان یو شیخ پرزی او دیغا پری دی نو دا دا اللہ سر خیانت دی لکہ مثال شرعی طریقہ بانی سطر او پردہ کو اللہ پرزی یو سری شرعی سطر نکی نو دا خائن دی دا اللہ سر خیانت وکو میراس ورکول دا پرزی یو سری میراس نورکی دا انسان خائن دی دا اللہ سر خیانت وکو دارنگی بلد پیغمبر سے خیانت دے پیغمبر سے خیانت دارے چھو سرے داغی سنت طریقی پریری دا پیغمبر طریقی دی مسنون طریقی اگا پریری پا غم خادئی کی پا مڑی جوندی کی او دے دا ملک پر رسم و رواج بانی دے روانی ارزے کی رسمو نئی ارزے کی دے رواجو نئی دا پیغمبر دا طریقی تا پوس نکی چھو دا پیغمبر پا دی مقاس کار کلے دا پیغمبر دا سنت خیانت دے بل خیانت دے پچا کی امانتوں کی لکہ اسرے دے غنیمت نہ غلاو کی یا دے بیت المال سامان دے اجتماعی سامانو ندی اگر کے سرے خیانت وکی غلائی کی دے بیت المال یو شیر دے غنیمت اجتماعی سامان دے یا غنیمت کی یو شیر آغلی اگر سرے پڑ کی نو دا امانتوں کی خیانت دے لدین اللہ تعالی منع کی نو یا ایوہ الذین آمنوا یا مومنانو خیانت مکوئی د الله او پیغمبر د الله سو خیانت مکو خپل امانتونه کې تاسو پویږئ وعلم وفوش انما مالكم شقين من مستاسي او ناستاسي فنة امتحان دي وان الله يقين الله فاك عنده الله سر اجر عظيم اجر يلوي الله اذا مال اولاد ده فتنة لا دي بارك لا بولو برن هو واقعهم ذكر كي دا مخ كيات او دايات دا دوار بارك واقع ذكر كي لا بولو بابر جلان هو شكرا نبي علیہ السلام بنو قلزة محاصرة كلا او هغوی ته وویل چې د سال نهو فیصله به راکوزیږئ. نو بنو قریظه او د ابولبابه رنهو نه مشوره واخیستله چې د سال نهو فیصله مونږ راکوشو که نه. نو هغه دې مری ته اشاره وکړه، ابولبابه رضی الله عنه مری ته اشاره وکړه، څه معنی وی چې د هغه فیصله خدا ده چې زه حلاله یم، بل کار درسره نه کوي. نو ابولبابه رضی الله عنه زه پوه شوم چې ما خو خیانت رانه وشو، دا خو د پیغمبر یو راز و او زما نه ښکاره شو. نو بیا قسم وکړو چې دغه پورې خوراست کاږ نو یا به مړ شم یا مې الله توبه قبلی. جومات ته لاړی، جومات په صنف سې ځان وتاړه. ډېرې ورځې یو ډېر تکلیف هم پرې تېر شو. کله به بېهوشي هم پرې راتله د ډېر تکلیف د وجې نه، بیا الله د هغه توبه قبوله کړه او نبی علیه الصلاة والسلام دې بیې په خپل لاس باندې کولاو کړو. نو هغه دا کار ولې کاو؟ هغې د مخکې نه بنو قریظه سره یو تعلق هم و، او د دې صحابي مال اولاد دا د هغوی سره ورسره و. نو الله ځکه و انما اموالکم اولادکم فتنه، د مال اولاد دا امتحان دی، د دې د وجې نه بعضې خیانت مه کوئ، لکه ده دا راس د ده نه غوټ شوی و. مفسرین وایي د دې نه دا معلومېږي سړي باندې نو یو ګناه وشي، نو ګناه باندې په کار داره سړی جزا وکړي او خپل ځان ته یو زورونه ورکړي. لکه دې صحابي ځان نه زور نه خوراس کا کې نه کاو، جمعه سنف سې ځان وتاړه او په خپل ځان به ایله کاوم. نو بیا نبی علیه السلام ځان ایله کړو، نو که یو سړي نه ګناه او غلطي وشي په کار داره ځان نه داسې زورونه هم ورکړي. امام طحاوي رحمه الله د هغه نه به کله چې د جمعې مونځ قضا شو، نو هغه به هغه مونځ دوباره پنځهویشت کاره دی کاوه، وایي ځکه چې د جمعې مونځ د ځان لمانځه نه پنځهویشت درجې غوره دی. نو هغه به بیا هغه مونځ پنځهویشت کاره ترې کاوه، یو مونځ به و خو پنځهویشت ځل به یې کاوه، وایي ځکه جمع رانه قضا شوې ده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ان تتقوا الله، ای مؤمنانو که چېرې یېره وکړئ تاسو الله تعالی نه، یجعل لکم و بګرځئ تاسو لرې در به کړي الله تاسو ته فرقانا غلبه او فتحه، ویکفر عنکم الله ورستاسنا سیئاتکم گناہون استاسی، ویغفر لکم بخن بکی تاسو اللہ خاوند مربانی لوی دے. پریاد کی پنزم قانون ذکر کئی دا مجاہدین دا پارا، پنزم قانون دا رہے چھ مجاہدین دا پکار دی چھ اگر تقوی پا بندی دے رہو کی او بیر تقوی پایدی بیانی، تقوی یو پیدا دا چھ یجل لکم فرقانا، الله به تاسو ته غلبه درکړي، په دشمن هم غالب کړي. دویم ویکفر عنکم سیئاتکم، او دریم ویغفر لکم. نو تقوا په وجه ګناهونه هم معاف کېږي. ویمکرو بک الذین کفروا، او کله چې تدبیر کا ستا باره کې کافرانو تدبیر یې کاو، څه معنی ستا باره کې جرګه او مشوره وکړه، نیوسبتو کا چې وتړي تا لرا انقیدی دی کی، او یقتلو کا یا وجنی تا لرا، او یخرجو کا یا باسی تا لرا، ملکانی وشړي. ویمکرونا تدبیر نکول دی، او تدبیر کاو الله تعالی دی ستا د وجلو تدبیر کاو، او الله ستا د بچ کولو تدبیر کاو. والله خیر الماکرین، الله غوره دی تدبیر کوونکو نه. په دې آیت کې اووم علت ذکر کوي د اولې دعوې دپاره، اووم علت دا ده چې الله تاسو خو دومره کمزوري وایي چې کافرانو د نبی علیه السلام په خلاف کې داسې منصوبې جوړولی، او د نبی علیه السلام د وجلو فیصلې کړې وه، الله وایي هغه منصوبې ما ناکام کړلې. نو غنیمتونه کې خپل اختیار مه چلوئ، بلکې غنیمت د الله د حکم مطابق تقسیم کوي. دویم په دې کې څلورمه پیدا د تقوا ذکر کوي. سلورم وخت یاد کړه تقوا درې پیدې بیان شوې، دیکھے سلورما پیدا ذکر کئی چلہ بتا سے دشمنا تو منصوبوں نے بچ کی دریم اشارہ دے خبر تھا چکوپاڑ کم جرگا کلوا نرد اتفاق نبی علیہ السلام پوجل راغل کدا او یک طلوع کا مینس کے راوڑ پہ جرگا کی دری قسم خبر مخ تراغل وی یو خبر ادا و چدا پیغمبر بندی کو قیدی کوی دویم جرگا داوا چویل دے دمل کا نشڑو او یخ رجوک او درې مجرګه و داغه د وجلو او یقتلو کا خو اتفاق په سره هغه وجلو باندې ځکه دا او یقتلو کا په مېس کې راوړ دا مېس کې ولې راوړ ځکه دې باندې اتفاق راغلی و سنورم په دې کې اشاره د واقعې د هجرت ته چې نبی علیه السلام د مکې نه مدینې طیبې ته چې کوم هجرت کړی و هغه واقعې ته اشاره کوي او ګورئ د دې واقعې سوا هجرت به څنګه وشو نو دا واقع هم ډیره تفصیلی ده خو دا هم لږ اجمالا بیانو صرف دومره چې د ایتونو باندې سړی پوه شي یعنی دا واقعات فایده ډیره لري چې دا واقع تفصیلا بیان شي د وخت د کمی په وجه باندې دا واقعات موږ تفصیلی نه شو بیانولی خو لنډه غونې به دا واقع ذکر وکړو د دې واقع باره کې راځي چې د مشرکینو یو پارلیمان هغه ته به درالندوه مکه کې دوی په دې کې یو غونډه کړې وه او تاریخ والوی چې دا په ټول تاریخ کې ډیره خطرناکه غونډه وه ځکه د دې مقصد د دې غونډې او د دې جرګې دا و چې نبی علیه السلام قتل کړي او دې ته د عربو د قبایلو د ټولو قبایلو نمایندګان ناغلي وو کله چې دارالندوه ته دا د قبایلو مشران راغل نو دې ته چې ابلیس هم حاضر شوی و ځکه ابلیس ظالم بعضې وخت کې مهم کارونو ته په خپله حاضرېږي اسلام د مسلمانانو خلاف یو مهمه غونډه یا منصوبه ای نو کله کله هغې ته ابلیس هم حاضرېږي لکه مخکې تیرو جنګ بعده ته هم ابلیس پخپله حاضر شوی او د شراقه بن مالک په شکل باندې راغلی و کفارو له تسلي ورکوله چیرېږئ مه پروا مه ساتئ زه ملګری یم خو چې کله ملایک ولیدل بیل میدان نه وتښتېده نو دارنګې دا دارالندوه کې چې کومه غونډه شوې وه دې ته هم شیطان پخپله حاضر شوی و نور مشران ته تپوس ویل ته څنګه راغلی هغه زه د نجد یو سپینګیر یم په کوم غم کې تاسو سره جمع شوي وی کېدای شي درکړي ویل ښه مشوره درکړم نه بس صحیح ده تم را داخل شه کله چې مجلس شروع شو نو دې کې یوه مشوره دا وه چې دا پیغمبر به د ملک نه وشړو دا د ابوالاسد په نوم باندې و هغه دا مشوره ورکړه و دې د ملک نه شړو د ملک نه وباسو دغه ابلیس چې په شکل دا شیخ نجدی کې راغلی و ده ویل دا والله ما حاصل کوم برا وایي زما د په الله قسمي دا خو هیڅ مشوره نه ده تاسو خدای پیژنئ چې څونه خوږې خبرې کوي خواږه بیانونه کوي د خلکو په ړونو باندې ډېر اثر کوي نو هسې نه چې بل علاقې بل من ته لاړ شي اول ته به ستاسو خلاف خلک تیار کړي او په تاسو به حمله ونه کړي نو یوه مشوره دغه وه دا مشوره د شیخ نجدی درات کړل شیخ نجدی سو کو دغه ابلیس سو دوی مشورا ابو البخاری دا ورکړه چې دې په وښونه کې وتړو دروازه په سره بند کو یعنی مقصد دا دی قیدی به کو یو کوټې ته به وارته وره سره بند کو نو شیخ نجدی چې به هم دا مشوره امرات لا ولدا هیڅ مشوره نه ده ولدا شنو سال نه دمرګی دی خبري یوغه به نازاد کی او بے وصاف خلاف دس یو قوت برابر کی چوی اب تاسو بانی حملہ ہوئی کی نوی دامی سرائی ندا مشورہ ندا دریم مشورہ بے ابو جہل ورکلا ابو جہل بے زمان پزلکی کی و خبر دا چستاسو پی کر اغیتا نشتا او دارا چی دا اری قبلین بے یو تاکڑا نو جوان رواخلو تاکڑا زوان بے او دا اری قبلین بے یو یو زوان رواخلو او اغیتا بے تیرہ تورا ورکو او په شریک عبد پیغمبر باندې حمله وکي په شریک به قتل وکړو نو د کورنۍ چې دا بنو عبد مناف احمد ټول قبایل سره جنگ کول نه شي نو به بدل چې دا چاند وکړو هغه له بدیات پر کو روپۍ بوله ورکو دا مشوره چې ورکړه نو شیخ نجدی ول القول ما قال الرجل خبر هغه چې دې شریک مخبره خبره وکړه ولدې ډېره صحیح مشوره ورکړه او الهاذ الرأي الذي لا أرى غيره ولدغه مشوره ده چې زمان دقه مشوره ده بله مشوره نه ویل په ذهن کې نشته بہرحال پدے تو ٹھول اتفاق رال سے دقا کار سکو وجنوی خدا وجود طریقے لگا جوڑا کلا چھ مثال دا ار قبیلی نہ دا ار کورانی نہ ویو تکڑا لگ بہ نوجوان او تیری توری باور کو کل چھ دئی دا مشورہ دا کلاو پیسرے پدی بانی وکلا چھ نن شپہ بس دا ترتیب کو نو دئی د شپیران دا نبی علیہ السلام کوری محاصرہ کو او یولس کسان دا نبی علیہ السلام کور ترال ٹھول دغه مشران بکی ابو جہل پکی او حاکم نے بن العاص عقبہ بن ابی معید یعنی دا کم چی خاص خاص مشران دا ٹول بکی او یولس کسان او دای پی سند دا کری و چی دا ماخام نروس تا بدا دا کور تا ودری گو او چی کل شپا دی نیمی نواری نو دیتین که دبانی حمله و کو دی با قتل کو دی خپل کور که بی قتل کو کله چې دی دا مشوره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی خبر کو نبی علیہ السلام علی نه ته و چې نن زما بستر باندې تو دشه او زما دا کوم صادر چې دا په ځان نوار ته وویل پروا مه ساته ان شاء الله څه نقصان ته نشي رسیدلی. نبی علیہ السلام د شپې و د کړي او صادر یې په ځان کاوه نو هغه صادر علی نه له ورکو چې دا په ځان روارته. نبی علیہ السلام راووته او نبی علیہ السلام په لاس کې داسې یو موټی خاورې هم راخواستې وې هغه دیو په سرونو باندې وشندلې خاورې. نبی علیہ السلام په دې واوښته او نبی علیہ السلام دا آیات لوسه چې وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون دا اصلي سر ته خاوره ورسېدله او نبی علیہ السلام په دې راواوښته خو دې نبی علیہ السلام ونه لیده. نبی علیہ السلام دا بکن ہو کور تلاڑے او بے دا بکن ہو دو کور نچدی وطن نو پا کڑکی بانی وطن عمومی دروازہ شو پاگی ونو وطن کڑکی بانی وطن او غاری سور شو کم یمن طرف تراتا او غاری سور تا نبی علیہ السلام بکن ہو دوار روان شو دی کور محاصرہ کلے او پا انتظار بانی و چی کل شپنی میں تور سید اگر نروس سر بدا مانی چلے حملہ کو یو سلے را لے غوی سکا یو مخدا غننگی انتظار کو ولاری و اول اللہ بندگان سره خون نتل ہے او دی سرونو باندې ملا شو سرونو خاوري پرتی دي ټول شو قتل سرونو باندې خاوري پرتی وي سرونو خاوري وسندلې درشن کې شو قتل نو عادل هو دو دی ول خدا غدي ودره صادر په پرو دی شکل ارون هو د بسترین به سحر کې را پاسې ده نو دی حیران شو چې دا خو علی رجوان ہو رہے دعوانے تا پوچھو کو نبی علیہ السلام سشو اروی اللہ علم لی بھی ما تا دا علم نشتا باہر نبی علیہ السلام دا خپل کون دا باکن ہو کور تاور علی او بیر اغیر کور نا چرے فوری وطل دا سبا دا خطون مخ کی مخ کی او نبی علیہ السلام پا دیم پوی دا چھ کم مدینی طویبی تا کم عمومی لارتلی پا شمال طرف دا مکی شمال بانی مدینی طویبی تا کم عمومی لارتلی نو دی په دی لار زمنګ تلاش کړي نو هغه لار مکمل بدل کړه. نبی علیہ السلام بل یو لار و جنوب د مکی باندې وتلی وه او یمن طرف ته هغه لار تللی وه. نو نبی علیہ السلام په هغه لار باندې لاړی په هغه لار روان شو. نبی علیہ السلام په دې کې ډېر زیات احتیاطونه کړي دې سفر کې یو خو د شپې وطن په خپل کټ او بستره باندې ارن هو پرېښودل بے دا بکن ہو کور تا پا نا پا کڑکی بانی وطن او بے دا غرنگی کم چی عمومی لارو شمال طرف اغی پری خود بلا لارو چی غاڑی شہرت این لارو یمن طرف اغی لارو بے کلا چی دی لگ لار غاری سور تا ور سیدن اکم غر دا اغی کی غاری سور دی اغی تا ورالا اغی کم نبی علیہ السلام چی کلا خود نبازی تاریخونه والا او چې نبی علیہ السلام باندې خو سرونه لگاوه ټول قدم یې نه لگاوه چې اصل زمون من معلوم نشي او زمون د قدمونو معلومات و نشي. ابا کان هو سزا کې عوام په داس په وې کې وړاو خو بار په دې طریقه باندې دای غار سور تورلا غار سور کې بیا د دوه درې شپې ته لیکلې او کافران په دې شکسان چې را خارکلا اعلان یې وکړه چې دې دواړو کې هر یو موږ ته چامړې یا ژوندی حاضر کوم بسلو خان په انعام کې ورکو انعامونه هم پسې اعلان کړه. بهرحال بیا وروسته د غاری سونه هجرت دې خوا نبی علیه السلام شروع کړه او واقع بیا نور اوږدله وروسته هغه بیا هم را روانه د سورې توبه کې کېدی شي عیسی بیان ته بیان کړو. نو دیاتونه کې دا واقع ته اشاره وا چې دیات کې درې قسمه خبرې ذکر شوې او یوسف دو کدم او یقتلوا کو دریم او یخرجوا کا خو د ټولو مشورب سره نه دی او یقتلوا کا دا او یقتلوا کا ځکه مې اس کې مراوړی دی او بل دې ته اشاره را چې دشمنان د حقارو سره دا درې کارونه کوي یا جیل ته ورځي یا د ملک نه شړي په هجرت مجبوره کوي او یا یې وجني دا درې کار د الله دشمنان کوي د دیونه ابن تیمیه رحمه الله بول چې زما سبو دشمن به یا د ملک نه شړي د ملک نه شړل دا خو سیاحت دی یا مې جیل ته ورځي جیل ته تن دا خلوت دی عبادت دی یا به مې وجني او مرګ مې د سره د شهادت دی نو څه معنی که د مسلمان سره د درې کارونو کې هر یو کار کولی شي دا هر یو د مؤمن دپاره فایده ده او ګټه ده که یو مسلمان ووژلی شي دا شهادت دی که د ملک نه شړلی شي دا هجرت دی او سیاحت دی او که جیل ته لاړ شي نو جیل کې خلوت او عبادت وي نو وایي هم کولو کلی تدبیر کا او ستا باره کافرانو چې تا وتړي یا وینې تا لره یا اوبه ستا لره دی تدبیرونه کوه ستا د وژلو تدبیر کول نه ستا د بچ کولو نه غوره دی تدبیر کوونکو نه وإذا تتلى عليهم آياتنا وكلاش يقولوا سلاش يدري بان آياتنا زمن نقال ويلي قسم من يقين وارد من لو نشاك من زمن فوشي نلقنا خمخ من بوايو مثل هذا فشان دريباني إن هذا ندى قرآن كريم لا ساتير الأولين مگر قصيد أول نوري فدعات كي زورنا وركي او اثر د نشواری تقوا ذکر کوي مخکې ایتونو کې تقوا خبره شوه چې ان تتقوا الله او د تقوا فائدې بیان شوې نو اوس وایي چې کله یو چا کې تقوا نه وي نو د هغې نقصان دا دی چې بیا د الله د کتاب مقابلې ته تیارېږي او دا دعوه کوي چې لو نشاء لقلنا مثل هذا خو دا دعوه د دوی غلطه وه ځکه قرآن کریم بار بار د دوی نه د مقابلې مطالبه کړي خدای مقابلې ته نه تیر شو مقابله نه ده کړې سورت بقره کې دا تفصیل تیر شو پاتو بی صورت من مثله الله ته د ټول قرآن د مقابلې مطالبه هم کړې د لس سورتونه هم تیر کړې د یو سورت هم تیر کړې خو یو وخت کې دوی مقابله نه ده کړې مقابله نه شوه کولی او دا آیتونه د نظر بن حارث باره کې هم راځي چې دی به فارس ته ته اول ته به د فارس بادشاهانو قصې زده کولې دا چې کوم بادشاهانو رستم او اسفندیار په دې نومونو باندې نبی علیه السلام به چې کله قرآن کریم بیاناو نو ده به خلکو ته وایي چې راشئ زه به ته دنه ښې قصې وکړم ویل دی قصې کوي زه به ته دنه ښې قصې وکړم او دا به هغه سړی و د نظر بن حارث چې د بدر کې دا بندي شوی و قیدي شوی و او یا قیدیان شو یو په کې دا و نبی علیه السلام صحابه کرامو ته امر وکړو چې دنه سر قلم کوي د صحابه کرامو دی وواژه هغه مقبانی یو بل کس عقبه بن ابي موت هغه هم قتل کړی و هغه کافر و چې نبی علیه السلام یې غللی و ګندګیان یې ورتلی وی هغه هم په بندیانو کې راغلی و هغه هم قتل کړی و دا هم قتل کړی و او نور بیا هغه بندیان چې و فدیه باندې ازاد شوي وروسته یو عاقله روانه ده وإذ قالوا اللهم وكلش ولي اي الله إن كان هذا كشا سيدا قرآن حق ستار ترمنا فأنت نرى وروالينا من باني حجارة كاني من السماء دا اسماننا أويتنا يراتوك من تابع عذاب أليم فعذاب دردون كي باني فدأت كي آتم علا ذكر كي داولي دعوة دا پارا آتم علا كي دا خبر كي شغوري دي سوال كليو چې ان کان هذا والحق من عندك یو سوال یې کړی او دعا یې کړې وه او د دې دعا بد اثر په دې باندې پرېووت نو غنیمت الله وایي ما درکړی نو غنیمت د الله د حکم مطابق تقسیم کوي او دې ایتونو باره کې راځي او یهودي په عبدالله بن عباس نو باندې اعتراض وکړو ویل ته د هغه قریشو نه چې هغې دا قمقل سوال کړی و چې ان کان هذا والحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم عبد الله بن عباس هو توي ويتد اغه يهودونه چې دای قدمونه لا د دریاب وبونه او شوی نو او د موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې اجعل لنا الها کما لهم الها. هغه ایتونه ورته ولوستل، ویل تاسو خو هغه ناکاره خلک یې وو چې ستاسو مخامخ سید دشمن الله په دریاب ډوب کړو او تاسو له الله نجات درکړو، قدمونه هم لا د اوبو نه وچ شوي نه وو. او بیا هم د موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې اجعل لنا الها کما لهم الها. خو بهرحال دا دی قریش هم یو قمقلتوب وو چې هغوی دا دعا کړې وه چې ان کان هذا الحق من عندک وما کان الله لیعذبهم، او نه دی الله چې عذاب ورکړي دی ته، وانت فیهم، حال دا چې ته یې په دې وکې. وما کان الله، نه دی الله پاک معذبهم، عذاب ورکوونکی دی ته، وهم یستغفرون، او حال دا چې دوی بخښنه غواړي. د دې نه وروسته دوه معانې د عذاب ذکر کوي چې دا دوه خبرې نو الله عذاب نه ورکوي. یو دا چې وانت فیهم، پیغمبر په یو قوم کې موجود دی، نه قوم له عذاب نه ورکوي. او دویم دا چې وهم یستغفرون، دی بخښنه غواړي. سره استغفار وایي نو د استغفار ډېرې پیدې دي. یو فایده یې دا هم ده چې چل الله عذاب نه ورکوي چې هغه استغفار وایي. دویم رد دی په هغه چا باندې چې هغه نبی علیه السلام په هر ځای کې حاضر ناظر ګڼي، ځکه الله وایي که ته دی کې موجود وای، ته دی کې موجود یې، نو الله دی له عذاب نه ورکوي. نو که پیغمبر په هر ځای کې حاضر ناظر وای، نو د الله د عذابونه ولې راځي؟ په ځینې علاقو باندې طوفانونه راځي، په شا باندې دریابونه راځي، په شا باندې زلزلې راځي، نور آفتونه پرې راځي، مختلف عذابونه په مختلف ملکونو علاقو کې د الله شروع دي. نو که د الله پیغمبر په هر ځای کې حاضر ناظر وي، نو دا عذابونه به نه راتلی، ځکه الله تعالی څه وایي؟ وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم، چې د الله پیغمبر یو ځای کې موجود دي، نو خلکو الله تعالی عذاب نه ورکوي. د دې نه عبدالله بن عباس عنه وایي کان امانانی، کان فیهم امانانی، النبی صلی الله علیه وسلم او الاستغفار. دوه امنونه وو، یو د الله پیغمبر او بل څه استغفار وو. د الله پیغمبر وایي تللی دی، ذهب النبی صلی الله علیه وسلم او بقی الاستغفار. د الله نبی تللی و پاس شوی دی خو استغفار باقی یې. نو څوک استغفار وایي نو هغې د الله عذاب نه ورکوي. او حدیث کې دا دی، شیطان الله ته ویلي وو چې الله زما د ستا په عزت یې دا ستا بندګان به همیشه ګمراه کوم تر څو چې دوی روحونه دوی بدنونه کړي. نو الله پاک ورته وویل وعزتي وجلالي لا زال اغفر لهم ما استغفروني، ما دې په خپل عزت او لوی قسم یې زه به دې خلکو ته بخښنه کوم تر څو چې دوی زما نه بخښنه غواړي. نو که یو سړی ډېر هم ګناهګار وي خو چې د الله نه بخښنه غواړي نو هغې ته الله بخښنه کوي. دارنګه بل حدیث شریف کې داسې راځي، العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل، بنده د الله د عذاب نه په امن کې تر څو چې دی استغفار وایي. نو د استغفار پیدو کې لویه پیدا داره چې دې ګناهونه معاف کېږي. د دې حدیث څه معلومه شوه؟ او دغرنګه د دې په وجه باندې د الله عذابونه واپس کېږي. وما لهم الا يعذبهم الله، او سری سعوز دی دی لرا الله يعذبهم الله چې عذاب نه ورکوي دی ته الله تعالی، فین الله عذاب نه ورکوي، د دې سعوزر نشته. وهم یسدون، حال دا دی چې دی خلق منه کوي، یعنی المسجد الحرام، د مسجد حرام نه. وما كانوا من اولياء وقداران ده مسجد حرام، ان اولياء هن دي وقداران ده جمعات، الا المتقون مگر پرهیزگاران دي، ولكن اكثرهم لا يعلمون، لیکن زیاد ده دیونه نه پوهیږي. د دین وروسته دوه اسباب است عذاب بیانیږي. مخکې دوه معنی د عذاب نه ذکر شو چې دا دوه کارونه ای، نو الله عذاب نه ورکوي. و دوه اسباب د عذاب ذکر کوي چې کله دا دوه کارونه یي نو الله عذاب ورکوي. دوه اسباب، یو دا چې دوی خلک د مسجد حرام نه منع کوي، دویم دا چې دوی د بیت الله خواته شپیلي وایي او لاس پړکوي. نو دا دوه اسباب د عذاب دي. بل دې آیات کې د تقوا فایده بیانوي. د تقوا فایده څه ده؟ الله یې په کار داره چې د الله د جومات واک د هغه چا سي چې هغه متقي پرهیزګار ای، ان اولیاء الا المتقون. نو د تقوا بله پیده داره چې د جومات واک په کار داره چې د هغه چا سي چې هغه کې تقوا ډېره ای. بل رات کوي په هغه رسم د مشرکینو باندې او دای په عقیده باندې چې دی بل بیت الله او اکبر باغ سو کې چې زمو خوښ شي کوم شو حرام شي ته پریدو کو ته منه کو دی واک زمو سره الله وینا ان اولیاءه الا المتقون او دې ځکه به دو توجیهات کوي یو توجیه دا کوي چین اولیاءه ندی د الله دوستان الا المتقون مگر پرهیزګاران دي د الله دوست سوی چې متقی یو معنی دا کوي دویم معنی ان اولیاءه ندی د الله دو واقدار د مسجد حرام مگر متقیان دي د جمعات واک به دغه چا سی چې متقی نو ان اولیاءه دوه معنی شوې ندی دوستان د الله دویم معنی څه ده ندی واقدار د مسجد حرام او الا المتقون مگر متقیان دی ذم معنا که الا المتقون مگر مجاهدین متقون نمراسری مجاهدین لکه مجاهد رحمه الله ندا معنا نقل له چه اغای هم المجاهدون من کانو و هیسو کانو ده جمعات توک ده بر مجاهدین سی ده مجاهدین ارسو کچی و هر جای کچی دا معنا تفسیر ابن کثیر نقل کړی د مجاهد رحمه الله نه چې دا تفسیر یو امام دی نو ان اولیاءه کوم دوه ترجمې شوې او الا المتقون کوم دوه ترجمې شوې وما کان الصلاة عند البيت الا مقام وتشريع او نه دی مونږ د په خوا د بیت الله شریف کې الا مقام مگر شویلی والی وتشريع او ناس ورقولی اللہ یوسکی آزاد ربی ما کنتم تک پورن سبب تاس کو برکاو پدیات کی دویم سبب دا عذاب ذکر کئی یو سبب دا عذاب پا مخ کی ذکر شو چلی دا مسجد حرام دا خلق منے کئی دویم سبب دا عذاب دا ذکر کئی چلی دا بیت اللہ شریف خواہتا اللہ سپڑکی اشپیلی وئی او دا دین عبادت جوڑ کرنے دا دی اور سمو لکا بازی پیرانی اواد ذکر اسکار پوخ کی گڑاگانی کئی لاسون اپڑا کئی او دو تا عبادت کاری نو ما کان صلات و نولیو منصفنی زبیت اللہ بانی الا مکاان مگر شفیلی وحل و تصویه و لاس پڑا قولو سمانا دا کار بیکاو دا بی عبادت گارنا دو تا عبادت کار رکی دا دا منزو عبادتیو دوی مقصد داری چی دی که منزون بیت اللہ شریف خواتا کئی اللہ دا دسی برباد دی لکا اللہ سفر قول یا شفیلی وال چی برباد دی دویم مقصد دایا دا ذکر کئی نو دی دویم توجیب آنی بیادی تا مشارہ وشوا چی مشرکیون با منز کاو فاللہ منزون سری برباد دی لکا اللہ سفر قول شفیلی وال چی برباد دی دارنگی دی منزون هم برباد دی او پا دی که پا غالی صوفیان ردم دی غالی صوفیان اگر گڑاگانی کئی لاسون اپڑا کئی او دیتا سوئی عبادت وئی نو دو عبادت نشکی دلے بے دیبانی ابن قیم رحم اللہ غاست اللہ پان کے لئے تفسیری باز کرے رہے چھ دو شپیلی وان یا لاس پر قول گڑاگانی کول یا ڈمچوریانی کول دا عبادت ندے ایمو کی وچاری تا عبادت ندے ہوئے رہے بلکہ ایمو ندیر دونک کری دیرو گر باس پر دیجے کیا کلے رہے او دا غنه به دا باس تفسیر قاسمی کې نقل کړل دی ان الذين كفروا يقينا كسان چې ای کوبر کړل دی ينفقون خاص کړي یمال خپل مان لري شدو د دې پار خلق بن کې ان سبیل الله د لارې د الله تعالی نه پس ينفقون پس زر د چي دی بخرش کې دې مالون لره او ثم تكونوا بيبشي عليهم پدې باندې حسرت نفسوس ثم يغلبون بيبدي مغلوب شي والذين واكسان كفروا شكو بريك الى جهنم يحشرون جهنم تبدي راج مكلشي برحال آيات كده تا اشارة وشوا چه كافران دا اسلام خلاف معلون لگئي فالله ادغا معلون با سبب دا افسوس گرزي دير كفار اسلام خلاف دير سرمایا مصرف کئي دے افغانستان کی سمر سرمایہ امریکان و ناٹو مصرف کلا فاللہ وی کمی سرمایہ گانی چھ دی مصرف کئی نو دا بے سبب دا افسوس گرزی او دې زبانی باج علماء دا پیدم ذکر کری چې ګوري ګناه کې د چا سیمداد کول دام ډیر خطر لري. لکه یو ظالم حکمران دی، ظالم حکمران ظلم زیاته کوي او سره د هغې سه همکاري کوي، نو هغه هم بیا دیات مستاق دی. یا دارنګې په ده شا باندې صحیح او شی نه خرڅول چې هغه صحیح د مسلمانانو خلاف بیا استعمالوي، نو دا قسم تعاون کول لکه مال لګول دا یو حرام کار دی، نو اصحیح په هغې باندې خرڅول او بیا هغه صحیح د مسلمانانو خلاف استعمالول دا هم حرام او ناجایز کار دی. لیمیز اللہ الخبیثا، دیر پار جدا کی اللہ پلیت من الطیب دا پاکنا، ویجعل الخبیثا وگرزی پلیت، وگرزی پلیت یعنی کیری پلیت لا پلیتان، بعضو بعض دین پاس بعض نورنا، فیرکمہو پس دندلی بیکی جمعان طول، فیجعل او بیگر جہنم کی اولائی کلا کسان هم الخاسرون دی توانیان دی. پا دیکی اللہ تخویب ورکی او دے تخویب کردیو پنځه بدحالی ذکر کئی، پنځه طریقو بانی دے بدحالی ذکر کئی او دے تا اشارہ کئی چل اللہ تعالی با دے جدائی دیو بلن راولی. سمانا دنیا کے خو مسلمان او کافر یو شان مشترک جون تے رئی، یا یو مخلص و منافق دے یو شان جون تے رئی، و قیامت کی بے اللہ دیو بلن جدائی کی. بعد خلق دا آیات دنیا سل گئی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، او بعد دا آخرت سل گئی خو خط او جل آلی دا آخرت سل گئی، یعنی اللہ پا آخرت کی دا پاک او پلی دیو بن جدا کی. لکا عثمانی رحمه اللہ وی دنیا کی پسل و لاری بوس او دانی یو زی، خو چکل غوبلو شی نو دانی او بوس یو بن جدا جدا شی، نو دانی قیامت کی بدا مخلصین خلق و منافقان دیو بن جدا بشی. قل للذين كفروا ان ينتهوا الا يعاكسانو تا شایکو پر کلره ينتهوا کدی منشو یو پر لو مبکر شدی تا ما قد سلف او گناونه چې مخکې تیر شوی دی و ان يعودوا کدی راو گرجن فقد ما فات پتا قصرا تیر شوی دی سنت الاولین طریقه مخکنو خلقو. پر یاد کې الله دعوت د توبې ورکای، د توبې دعوت دی او دے سرا ترغیب مرکئی چکتا صبح او باسی اللہ مخنی طول گناہونا مار کی، او بل طرف دمکیم دا کہ اللہ را گر زینا توبہ نو باسی نو بقاد مزو سنت الاولین سنچ اللہ مخنی تباہ کری نو دانگی تاسم اللہ تعالی تباہ کی. او دے آدھا دام بالو مشسر ایمان روڑی د په ایمان سره مخکنی ټول ګناهونه معاف کیږي. حدیث شریف کې دا مضمون راځي چې الاسلام یجب ما قبله والتوبه تجب ما کان قبلها، د اسلام راوړلو سره مخکنی ټول ګناهونه معاف کیږي. په کوبر کې شریعت څومره ګناهونه کړي خو چې اسلام راوړي ګناهونه معاف کیږي. یا دا نه چې سره توبه وباسي نو په توبه باندې مخکنی ټول ګناهونه معاف کیږي. نو آیات کې دا مسله ذکر کړي کدی ایمان راوڑ ینتہو کو من شروع کو پرنا، یعنی مقصد دار دی توبہ ویستلا نیو پر لہو ما قصلا مخنی طول گناہ ہونے بے اللہ تعالیٰ مال کی. وقاتلوم حتی لا تکون فتنتن و یکون الدین کلو للہ، اللہ وی جنگ کئی دی سرا حتی لا تکون فتنتن تردی چی پاتی نشی شرک، و یکون الدین و شی دین طول اللہ لرا، فإن انتهوا كده ایمان شون یقین لا پاک اچ دے کئی لیدون کرے. فدات کہ وہ شغل دوے مداو د سورہ ذکر کئی مخ کی منگو سورہ کے دو داویری، یو دعوا دا او چ غنیمتون کی خپل اختیار مچ چلوئی بلکہ غنیمتون د اللہ د حکم مطابق تقسیم کئی، او دوے مداو سوا جہاد او قتال فی سبیل اللہ. نو دیات کہ وہ دوے مداو ذکر کئی وقاتلوم حتی لا تکون فتنۃ، او د جہاد پیدی ذکر کئی د جهاد پایدې سری، د جهاد پایدې ډېرې دي. خوب دیات کې دوه پایدې بیان کړې دي، یو دا چې حتی لا تکون فتنتن فتنې ختم شي، شرک ختم شي، کوپر ختم شي، او دویمه فایده ویکون الدین کله لله ټول دین د الله دپاره شي. دا اللہ طول دین او طول حکمونه په خلو کې ناپیشی دیر پار با جہاد کیگی حتی لا تکون پیتنتون دا پیتنی معنی مخی تیر شووی یو پیتنتون معنی سر شرک چی کوپر او شرک دا ختم شی دارنگی پیتنه دیتم بایی چی دا مسلمان هم سکم ظلم و زیته کیگی کم تکلیفون و ترسوله کیگی دا بند شی دا معنی مخ کی تیر شوی او بل دا چی و یکون دین و کلو لله پول دین دا اللہ دا پار شی یعنی مقصد داره چی صرف دین اسلام پاتی نور ادیان ختم شی او که کافر یی بی دین ای نو اغا بیجی زیور کئی قانون و نظام براغی نئی قانون و نظام بسیب شرعی نظام بی نور ادیان دا پوری با جهاد دا جاری نبا بندیگی بیدی زیبانی ابن تیمیر رحمه اللہ خب بخشونه کری مجموع الفتاوی اغاوی پیزا کان بعض دین لله و بعض لغیر الله و جبل قتال حتی یکون دین کلو لله که اوزه که بعض دین دا اللہ دا پاری و بعضی دین دا اللہ دا پانای دا غیر اللہی نو بیام جہاد جاری جہاد بودری گینا لکه یو ملکی دا شریعت سے حکمون اشتا و سن نشتا نو بیام پا دا ملکی جہاد سی جاری بی بودری گی بانا ترسو چی مکمل دین دا اللہ نی ناپیش شوی او طول شریع نظام نی ناپیش شوی دا دیو این آغا تا تاریان و بارکی هم دا خبری بے کری او بالبحث کرے چی بعد خالق دا سی چاہی کہ مکمل دین نئی لکہ تاتاریانو کی نو یا خوارجو کی مثلا نئی نو داغی سے جنگونا بکی گی دیر پارا چی مکمل دین تا دی غارہ کی دی بید آغا عبارتون دی دیر پایدم لری اگدی دی وقت او دیر لگی دیر که مارا نقل کری آغا عبارتون آغا چی کلا کل طائفتین منتنین شریعتین من شرائد اسلامی ظاہرتین متواترہ ارا طائفه ممتنعه چه غا د شریعت دی حکم نه انکار کوي نو دا سبا قتال کی یو ډله ده او هغه پوره شریعت نه منل دا سبا قتال لا واجب دی او لازم دی به مثال نه وای یو ډله دغه نو شولی ولا نو زکی مونږ موس کو او زکات نه ورکو دا سم جهاد کی یا نور دا پنځه مونږ نه کو خود جمعی مونږ نه کو بیا موس جهاد کیږي یا موس کو په جمع نه کو بغیر د جمع نه کو بیا موس جهاد کیږي یا دانګ یو خلق دا و چې نور دین منو خو سود نه پریدو بیا موس جهاد کیږي یا یو خلق و چې مون شراب نه بندو جواری نه بندو نو بیا موس جهاد کیږي او دې لپاره دا مشن نه خو دې دي لکه یو الله تعالی سو وي ويكون الدين كله لله دا سوره بقره کې تیر شو دلته هم دی ودل جب سے کلوہو لفظ اضافہ کلے رہے نو کلوہو کی دعا پائدہ رہا چھے طول دین دا اللہ دا پارا شکر طول دین دا اللہ دا پارا نہیں بلکہ نور دیر مسائل دیج پاغی بانے بابے جہاد کیے گی یا علاقی والا مثلا آزان نکی آزان کری ری نو داغی سے پدی بانے جہاد کی حالانکہ آزان یو سنت عمل لے وچھے علاقی والا نکی اپری ری نو دی بانے بداغا سرا جہاد کیے گی بے ابو بکر صدیق رنو دا مانعین دا زکاة سر جہاد کلیو دیبانی اوغب دیبانی مرتدم گنلیو اگیو چا مونگ زکاة نور کو نو دا زکاة پا نور کولو بانی ابو بکر رنو دا اگی سر جہاد کلیو بلکہ اگا داموی چا سلیو چا مونگ التزام دا جہاد پا زان نکو دا کافران دا جہاد یا سلی لازیم نگنی یا دارنگی او سلیوی پا حلی کتاب مونگ جزیان نمو قرارو نو دا ټول خبری بدی بانی و جہاد دا لازم دا ضروری دے یا دائم ویدی چو سرد اللہ پا اسماء و صفاتو کی الحاد کئی دا الحاد والا سب ام جہاد کی گی او بیوی چکلا ټول دین دا اللہ دا پارشی نو دا بغایر قطع دی او کو ټول دین دا اللہ دا پارشوی نی نو دا پوری با جہاد جاری دا ټول پیدا دی کلهو کریمه کې دا چې کلهو لفظ راغلی دیر شما کتابونه کتلی خو د ټول له ښه بحث او تفصیلي بحث په دې باندې ابن تیمیه صاحب کړی دا په نورو کتابونو کې هم دا بحث ته خصوصا مجموع الفتاوی کې دا بحث بیا ډېر دی وان تولوا فاعلموا والله وکدی مخ واړاو نو پوشی چی قین اللہ ساسی دوست دے نعم المولا خود دوست دے اللہ و نعم النشیر و خود مددگار دے یعنی مقصد دارے کدی دے قتال نن نمد کی گی نو تاسی مسا قتال کوئی اللہ و ساسی مدد کی او اللہ ساسی مولا دے نو این تولو کدی مخواڑاو یعنی خبر نمد دا او ساسی جنگ کاو نو تاسی مسا جنگ کوئی او پار من اللہ مولاکم اللہ ساسی دوست ہے اللہ بس مدد کی وعلم انما غنیمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول او پو شیء چی قینن او شیء چی غنیمت کی حاصل کی من شیء حق شیء چی نو فان للہ پس قینن لا لر خمسہ پینزم ایسل آغدا وللرسول و پیغمبر لرا ولزن قربا فلوان پیغمبر لرا و اتمانا لمسکینانا مسافر لرا ان کنتم کئی وی تاسو ایمان مروڑای پا اللہ بانی وما و پا اغا مدد بانی انزلنا چمنگ را رگل پا خپل بند بانی یوم الفرقانی پا ورز دی پیسلی بانی ورد دی پیسلی سمانا دی بدر پا ورز یوم التقل جمعان پا ورز مخامخ شلی غد وردلی اللہ پاک پا یو شیبانی طاقت لرون کرے پا دی آیات کی اغا ول دعوت بے تکرار رئی اول دعوه سو غنیمتونه د الله د حکم مطابق تقسیم کړي نو دیات کې همدغه مسله به ذکر کړي زم د غنیمت حکم ذکر کړي چې د غنیمت سلوري سیدار مجاهدینو دي او پنځمه ای ساتي ته خو مسوې لکه یغه به د بیت المال دي دریم دې ته اشاره چې غنیمت کې کډ ډیر شي او کلک شي اټول کې به خو مسلا کیږي او په شری طریقه به تقسیمېږي لکہ اللہ تعالیٰ سوئی انما غنیمتم ار غشا چی غنیمت کی راوڑی نو کو اگر دیر یو کلگی ابن کثیر وی حتی الخیط والمیخیط که یو دستن تاری و یاستن پا غنیمت کی راشی نو اوام صلی زان لن آخری اوام اجتماعی غنیمتون سا مرگری کئی یعنی وستن و یا دستن در تار چی داوام صلی زان لن آخری حدیث کم داو صلی اللہ ادو الخیط والمیخیط نبی رسان دا ویلو سلورم دیتا اشاره دا چه گوره دا خمس مسارب بیانی دا خمس مسارب کم دی ناغا ذکر که یو پان نلیلہ خمس او دا اللہ کی دا پاری ویسر خود اللہ نم دا تبرکان ذکر شویده دویم ولی رسول دا اللہ پیغمبر تا با دی خمس نور کولی که گی و دا پیغمبر اسم داو دا پاسر ختم شوی دا درین ولی زل قربا خپلوان لبور کولی کی دا نبیر سام چکن خپلوانو اغی دا بور کولی کی و دا نبیر سام دا خپلوانو ایسا اغم ختم شوی دا دکر دا اغی ایسا دینداد پا وجبانی و نوز دا اغی ایسا نشت دا بنو حاشم و بنو مطالب تی مراد دی بل ایتیمانان بل مسکینان او بل مسافر نن سبا خمس لري هغه به د درې مصارف په تور کولای کیږي ایتیمانان مسکینان او مسافر اگر چیات کې پنځه مصارف خودري یو ولی رسول او بل ولی ذل قربا دریم ولی یتام او څلورم ول مساکین او پنځم ول سبیل خو نن سبا خمس په دغه طریقه چې د درې کسان ته ور کولای کیږي اگر یې مسله کې لږ اختلاف شته خدا حنا پونیز باندې به دا ترتیب دی نو سلوری سیبه د مجاهدینو لپاره ایوه ایسه خمس صاحب د بیت المال لپاره او دا د بیت المال ایسه د خمس سره دا به درې مصارف لور کول کیږي یتیمانان مسکینان او مسافر ذکر کوي دا انما کې دا ما موصوله ده خدا دې ان سیو ذری کله شولې ته کتابت شازه عثماني ویل کیږي اذا انتم بالعوده الدنيا وهم بالعوده القصوى والركب اسفل منكم فذات کی نہم الا ذکر کئی کو ترجمہ دارا اذا انتم الله کلا شوی تاسے بالعوده الدنيا پا کنارہ نزدی مدینہ تا کما کنارہ او غاڑہ چھ مدینہ تو بیت نزدی وا وهم ذا کافرن بالعوده القصوى پا کنارہ جدا بانیو والركب قافلہ دا ابو سفیان اسفل منکم لاندې وستاسو نه یعنی ښکته روانه وه د ساحل په غاړه باندې ولو تواتم کے تاسوادہ کروے دیو بس اللہ اختلف تم خام اختلاف بم کروے فی المعاد فوعدہ کی ولیکن لیقضی اللہ لیکن ندیر پارا چھ پیسلو کی اللہ پیدا کار چھ دیکی دن کے اولیاء لکا دیر پارا چھ اللہ حلاکی یا لیہ لکا حلاک شو مرشی من آسوک حلاکا چھ غمر شوان بینت ان پاس دلیلنا و یحیا او جوندے پادشی من حیا وسوک چھ جوندے او ان بیت ان رسد دلیلنا یقین لا خام خوری دون کے دیو پویا دے فریاد کے نہم اللہ ذکر کئی دعوت دعوی دپارا اول دعوت سوا غنیمتون د اللہ حکم مطابق تقسیم کئی نہ اللہ و چگورا د ابو جہد د لخر سسا جنگ بغیر دوا دے نہ وشو تاس اللہ فتح درٹلا غنیمت ادھر کو نہ دا غنیمت د اللہ حکم مطابق تقسیم کئی دویم پدے کے د میدان جنگ نقشم خی بدر کی جنگ شو نہ دا جنگ نقشم خی او د درې وړ جماعتونو د قیام مرکزونه خی حاصل اداره چې بدر کې وخړګي و دا هغه طرف ته چې کوم مدینه طیبه ته نږدې و د مسلمانانو لخرو او بل طرف ته چې د مدینې نه لري و مکې ته نږدې و نو په هغه طرف باندې ابو جهل لخرو او د ابو سفیان قافله چې و هغه د مدینې نه په خطر طرف ته د سمندر په غاړه روانه و او دوی د بدر نه په درې میله فاصله کې جدا و نو بہرحال دا درې ډلې وی یو د مسلمانانو لخر او بل د ابو جهل او بل د ابو سفیان قافله وا دا درې وړو زینې وخودل الله یې ان تم کله شوی تاسو په کیناره نږدې د دنیا سمانه نږدې چې مدینه طیبه ته نږدې وا اول قصوا د منه هغه کیناره چې د مدینې نه جدا وا او مکې ته نږدې وا او د ارکونه مراسله قافله د ابو سفیان اسفل منکم لاندې وستاسینا دی په درې میله فاصله کې مسائل په غاړه باندې دی روانو او رو سیاد کې وی لیه لکا من هلکا عن بینتین د دې لپاره چې هلاک شي هغه څوک چې هلاک شوی وروسته دې معجزې نه د هلاکت نه مراد کوپر دی او و یحیا من حی دین مراسل ایمان دیم توجیه ده حلاک نمراد مرگ ده و ده حیات نمراد جون ده خدا اول توجیه غوره ده لیه لی قسمانه چی کو پرو کی حلاک شینی کو پرو کی آغا سوک چی کو پر که یرو سر ده موزینا یعنی مقصد داره ده ده بدر جنگ ده یه واضح او خکاره موزه و او خکاره موزه ولی و ځکه مسلمانان بے سر و بے سامان ده ډېر لږ وسایل وسو او په دومره لږ وسایلو باندې جنگ کول دا د اسلام د حقانیت یو دلیل دی او دا د پیغمبر د رښتینوالي دلیل هم دی چې کسان لږ او اسلحه او سامانو سره ډېر کم و او بل طرف ته دشمن ډېر و منظم و مسلح و د هغوی سره جنګ وکړو په هغې باندې الله فتح او غلبه ورکړه نو دا یو واضحه دلیل دی د اسلام د حقانیت چې اسلام یو حق مذهب دی او د دې چې الله مدد کوي چې څوک مسلمانان یې الله سره مدد کوي لکه بدر کې الله د ډېر لږو کسانو سره الله امداد وکړو نو سمانه دې ته ګوره بینه ویله عن بینتین دا یو ښکاره دلیل دی او د اسلام د حقانیت یو واضحه دلیل دی چې کله لږ مسلمانان یې تعداد یې کمی اسلحه او سامان یې کمی او بل طرف ته دشمن ډېر مې منظم یو مسلح یو د هغوی سره جنګېږي نو دا د اسلام د حقانیت دلیل دی او همیشه دا شوی جهادونه کی چې مسلمانان همیشه د پاره کمی کوپار ډیری د مسلمانانو ساسیا او سامان لګي یا د کوپار سړيري او بهم الله وفق مسلمانانو د کوپار باندې غلبه ورکړي نو دا بینه دی ته ویل بینه سمانه دا ښکاره دلیل د اسلام د حقانیت چې اسلام یو حق مذهب دی او څوک چې د اسلام والی د هغوی سره الله مدد کوي لکه بدر کې الله دغه مدد وکړو نو بهرحال غوره توجیه څه شوه لیهلک من هلک نه مراد کوپر شو او عن بینتین څه معنا وروسته د دې دلیل نه انده د بدر جنگ یو دلیل و د اسلام په حقانیت باندې چې اسلام یو حق مذهب دی لکه چې مسلمانان لږو بیا هم الله پته بری ورکو.